NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vraag naar personeel via Randstad is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Vorig jaar was er nog een enorme vraag naar personeel, zegt het bedrijf, maar dat is nu minder. De omzet kwam uit op 6,4 miljard euro, zo'n 400 miljoen minder dan een jaar eerder. De grootste groei van Randstad zit op dit moment in Azië, de grootste daling in Noord-Amerika. Unilever waarschuwt bij de halfjaarcijfers voor mogelijk verlies van bezittingen in Rusland. Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft daar 4 fabrieken en 3000 medewerkers. Onlangs bleek dat bezittingen van Danone en Carlsberg door Rusland zijn genationaliseerd. Of dat reden is voor Unilever om daar nu ook voor te waarschuwen is onbekend. De rechter die een berisping kreeg voor poging tot beïnvloeding heeft ontslag genomen. Ze wees rechters in het MH17-proces op een boek van haar broer met een complottheorie over het neerhalen van het vliegtuig. Deze maand werd ze door de Hoge Raad berispt en mocht ze geen strafzaken meer doen. Nu is de rechter dus definitief vertrokken. En vorig jaar zijn in Nederland 105 mensen omgekomen door verdrinking. De meeste mensen kwamen om in open water. 20% verdronk in en om het huis, zoals in bad, meldt het CBS. En onder de slachtoffers vooral 60-plussers. Het weer, zon en stapelwolken, maar ook af en toe een bui. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. ANB verkeersinformatie. Vooral in Noord-Holland zijn er op een enkel plek, is er op een aantal plekken een file, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A9 vervolgens Alkmaar richting Amstelveen, tussen Knoopend Kooimeer en Knoopend Velsen. Hier is het langzaam rijden over 10 kilometer. Vertraging is een klein half uur en dit heeft te maken met de afgesloten A22. Die is namelijk dicht vanuit Beverwijk richting Velsen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 25 juli en vandaag... De Spraakmaker. Is misdaadverslaggever van de Telegraaf Mick van Wely. Al ruim 2 jaar leeft hij onder strenge beveiliging vanwege ernstige bedreigingen. Hoe het zijn werk, maar vooral ook zijn leven beïnvloedt, vertelt hij straks. In het Mediaforum... Met het aangekondigde afscheid van Azarkan en Simons vertrekken weer 2 kopstukken uit de Tweede Kamer. Tijd voor nieuwe gezichten. Maar voordat de officiële campagnes überhaupt van start zijn gegaan, buitelen media over elkaar heen met uitgesproken kwalificaties over potentiële nieuwe lijsttrekkers. En verder? Probeert u het zich voor te stellen dat je niet voor een paar dagen, maar voor jaren iemand met psychiatrische problemen in je gezin opneemt. In de Belgische plaats Geel is dat de normaalste zaak van de wereld. Fotograaf Ylvie Nieuwke-Chen liep mee bij zulke gezinnen en is straks de gast. En we beginnen natuurlijk met de stelling in Stand.nl. Die gaat vandaag over het verkeer. Verkeersboetes moeten inkomensafhankelijk gaan worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, dat kan voor de een betekenen gevangenisstraf. En voor de andere kan het betekenen gewoon ik kan me niks schelen geven met die boetemannen. Rij ik weer lekker verder. Ik heb die bonge, maar ook een tonge. Ik ben benieuwd wanneer iemand het systeem Zweden gaat omarmen hier in Nederland. Ja, dat is met inkomensafhankelijk. Ja, inkomensafhankelijk de boete. Omdat mensen dan in de portemonnee worden getroffen in de mate waarin zij inkomen of vermogen hebben. In Zwitserland bijvoorbeeld, een vrouw die reed 43 km per uur te hard. Ze is miljonair, ze moest 175.000 euro boete betalen. Ja, de armere mensen die maken er natuurlijk wel wat uit. Het zijn bedragen natuurlijk als je het hoort voor een paar kilometer te hard. Maar goed, misschien kan dat ertoe aanzetten dat mensen zich anders gaan gedragen in het verkeer. Naarmate je meer verdient, ook hogere bekeuringen krijgen. Verkeersboetes moeten inkomensafhankelijk worden. Dat is de stelling. Mick van Wely, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jij rijdt vanwege je veiligheidssituatie zelf überhaupt niet meer. Nee. Maar daarvoor zou het jou geholpen hebben als inkomensafhankelijke boetes zouden zijn? Nee, ik geloof niet dat dat preventief werkt. Ik geloof niet dat je veel meer op gaat letten en rustig gaat rijden als je notoire hardrijder bent, omdat de boetes hoger worden. Was je dat? Ik was geen notoire hardrijder, maar ik had wel regelmatig boetes. Omdat ik dan gewoon even niet oplet. En je bent aan het bellen, wel netjes via de carkit. Maar dan is er net een zone waar je dan 20 kilometer minder hard moet rijden. En dan word je geflitst. En ik stoor me altijd enorm eraan. Kijk, ik vind het de grootste verschil is tussen notoire hardrijden en af en toe een fout maken dat je te hard rijdt. Mm-hmm. Maar goed, je kan zeggen op het moment dat je die bekeuring krijgt, ook al is het per ongeluk gegaan en hij is hoger en je voelt hem echt in je portemonnee, dan laat je het volgende keer wel uit je hoofd. Dan ben je wat alerter. Ja, maar als je nou heel goed oplet in het verkeer, op je snelheid... En het gaat toch mis. Het gaat toch mis, het is gewoon vervelend. En ik vind ook de boetes in Nederland echt absurd hoog. Ook verkeersboetes, ook parkeerboetes. Ik vind het een enorme melkkoe eigenlijk. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel afhankelijk van als mensen meer verdienen... en je hoort dat het kan oplopen tot een ton. Dus voor de staatskas is het natuurlijk best interessant. Maar nee, ik vind... gericht op het verkeersgedrag dan. Ja, nou, ik vind het prima, dat Zweedse model. Er moet wel een maximum zijn. Ik vind het absurd als je straks een halve ton moet betalen voor een boete. Ja. Maar dat mensen met veel meer inkomen iets meer betalen... vind ik geen raar idee. Nee. Mart Wijndots is ook al hier, hoofdredacteur van Vrij Nederland... voor het Mediaforum. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, dat is toch een gek idee als je 10 kilometer te hard rijdt. Duizenden euro's. 50.000 euro. Bij wijze van spreken. Ja, dat zou wel een beetje schrikken zijn, ja. Ja. Aan de andere kant... Ik wil bijna vragen, hoeveel zou jij moeten betalen dan? Ik had laatst een boete van 60 euro... omdat ik 67 reed waar ik 60 mocht. En dat was inderdaad zo'n bord. Waar dan, nou ja, goed. Dat je denkt van, ja, als dat dan 50.000 euro was geweest... was ik wel pissig geweest. Maar ja. Mijn inkomen is niet geschikt daarvoor. Nee, maar het is denk ik ook... inkomensafhankelijk is denk ik niet de slimste oplossing. Al is het maar omdat de grootste groep mensen... die echt heel welvarend zijn, die hebben helemaal geen inkomen. Die hebben vooral heel veel bezit. Dus, maar ik hoorde dat die ene mevrouw die miljonair was... dat die ook een hoge boete had gekregen. Dus misschien dat het niet per se inkomensafhankelijk is... maar meer op basis van je bezit. Ja, want dat je zou vermogen, ik, dat wat zou je ik al heeft. Een slimmere manier vinden ja. om nuance aan Kijk, te brengen. Kijk, in de kern moet je het voelen. Daar gaat het om. En ja. Als je niet veel verdient, dan voel je een verkeersboete heel erg. En als je heel veel geld hebt of heel veel vermogen hebt... dan voel je hem niet. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Dat je ja. je gedrag gaat aanpassen. Maar als je met z'n allen op een provinciale weg... waar je 60 mag 70 rijdt... en je ja. zit gewoon in een rijtje en je ziet zo flits, flits, flits, flits... ja, dan kom je een beetje bij dat standpunt van... is dit niet gewoon een verdienmodel... En als het dan ineens 30.000 euro kost... dan ja. wordt het veel. Ja. We gaan naar de bellers toe. Berend Moltmaker, die belde ons vanochtend. Meneer Moltmaker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou een inkomensafhankelijke verkeersboete vallen in huis Moltmaker? Niet zo goed. Niet zo goed. Ik ben ook iemand van de 5 kilometer te hard, 6 kilometer te hard... waar je eventjes niet op let of even inderdaad tussen de 50 en 60 zit... en dan net even iets te dicht bij de 60. Pats. Mm-hmm. En ik vind eerlijk gezegd, heb ik vanmorgen zelfs nog bedacht... dat je vooral de hogere snelheidsovertredingen moet pakken. Dus je moet vanaf 20 kilometer per uur inkomensafhankelijk gaan pakken. Oh, dus dan niet die paar kilometer te hard? Goeie. Nee. Ja. Nee. Dat is een hele slimme. Waar het ook niet echt gevaarlijk is... En dat je wel even een tikkie krijgt van, joh, let nou op volgende keer. En dan als je 20 kilometer of harder te hard gaat... en daar mag je het nog over hebben, of dat 30 of 40 of 50 moet zijn... dat je dan inkomensafhankelijk gepakt wordt. En wat mij betreft zelfs misschien een puntenrijbewijs... wat ik ook in allerlei buitenlanden wel hoor... dat veel ontzag inboezemt. Ja, want dan spaar je voor je straf, zeg maar. Dan is het op een gegeven moment even klaar. Ja, en op een gegeven moment is het even klaar. Ja, precies. Want ik krijg langzaam het idee... en dan heb ik hier 3 mensen gesproken... die iedere keer een paar kilometertjes te hard rijden. Of het niet enigszins voorbeeldig gedrag is wat hier vertoond wordt. Heeft u wel eens in de 20 of de 30 kilometer ook gezeten? Ik heb zelfs een keer 2 keer 80 kilometer per uur te hard gereden. Te hard. Heen en terug. Jeetje. Ik moest heel snel naar de ANWB moest ik een paar schoenen halen... die dag nog in de aanbieding waren. En ik reed daar iets te hard naartoe. Nee. Op een 50 weg waar niemand is. Oh, ik denk er is echt een medische noodzaak of zo geweest. Nee, het gaat om een paar schoenen. En toen waren die schoenen waren op. En toen ben ik enigszins opgefokt teruggereden. Net zo hard. Ja. En toen moest ik 200 of ik weet niet hoeveel... Nou ja, toen was het boete ook nog iets minder hoog. Maar toen moest ik wel 2 keer heel veel boete betalen. Maar dat heb ik wel... Het kan leiden dus. Je zit er lachend over te vertellen. Nou, ik was er toen niet blij mee. En toen... het is niet dat het mij dan inderdaad... ik ben wel iemand die best wel baat heeft bij inkomensafhankelijke straffen. Want inderdaad zou me dat dan wel iets meer doen... Als voor mij is dan 200 euro wel iets van heel vervelend... maar niet iets van, wat heb ik nou gedaan? Dus je zou er anders door gaan rijden als het hoger wordt... vanaf een kilometer of 20, wat je aangeeft? Ik zou in ieder geval zorgen dat het niet meer dan zoveel zou kunnen zijn. Ja. Kijk eens aan. Dankjewel, Berend. Berend Moltmaker, als dat. Dan naar Schiebem van der Dijk, belde ook vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u voor of tegen inkomensafhankelijke verkeersboetes? Nou, ik ben in elk geval niet per se tegen. Wat ik wel heb begrepen uit allerlei onderzoeken is dat sowieso al een tijd bekend is dat de pakkans de belangrijkste factor is bij het rijgedrag. Mm-hmm. Je weet dat je gepakt wordt, of als de kans 50% is dat je gepakt wordt, dan ben je veel meer geneigd om je aan de regels te houden dan wanneer de kans heel erg klein is. En dan maakt de hoogte van de boete nog niet eens zo heel veel uit. Maar waar ik wel voorstander van zou zijn, ook een beetje in de lijn met de vorige sprekers, dat als een keer je vergissen is tot daaraan toe. Maar een tweede, een derde, een vierde keer, dan mag dat wel oplopen. Dus ik zou de boetes wel willen staffelen. Oh, oké, dat je gaat stapelen. Naarmate je vaker de mist in gaat, wordt je boete ook hoger. Ja, volgende keer 3 keer zo hoog. Eerste keer mag het beginnen met een paar tientjes. Maar de tweede keer wordt het €100. De derde keer wordt het een paar €100. Maar als het 4 keer hetzelfde vergrijpt, dan moet je ook maar eens leren. Dan wordt het gewoon 1000. Mm. Goeie. En misschien wel inkomensafhankelijk. Dus voor iemand die een gemiddeld inkomen heeft, begin je met een tientje. Maar iemand die een hoog inkomen heeft, of een hoog vermogen, hoe die formule zou moeten zijn, dat weet ik niet. Maar iemand die het kan leiden, dan begin je bij een paar honderd. Hoe zou dat voor u zelf uitpakken? Nou, ik denk dat ik gewoon redelijk modaal zit. Maar dus, ik bedoelde meer qua rijgedrag ook. qua rijgedrag. Nee, ik word bijna 40. En mijn laatste boete voor snelheid was toen ik 19 was, denk ik. Wauw. Dus altijd netjes binnen de limieten. Ja, nou, niet roomser dan de paus. Of goed maar opletten waar niet gecontroleerd wordt. Of waar wel gecontroleerd wordt. Ik heb geen fitsmeister of elektronica die mij daarvoor waarschuwt. Over het algemeen rij ik wel gewoon rustig. Ja. Maar goed, ook wel eens te hard natuurlijk. Maar ik word gewoon niet zo vaak gepakt in elk geval. Die pakkans omhoog gaf u net aan. En het stapelen dus van boetes als betere oplossing. Nou ja, die twee ben ik erg voor. Ja. Hartelijk dank. Sybren van der Dijk was dat. Ja, we hadden vorige week ging het over alcohol achter het stuur. En toen hadden we ook de politie in de uitzending. Mick, die gaf ook wel aan van ja, als je kijkt naar de capaciteit die er is om überhaupt te controleren, het is een kwestie van prioriteit te stellen. En er is nogal wat aan de hand bij de politie. Ja, nee, zeker. Dus veel controles? Nee. Er is niet de ruimte voor. Nee, dat is ook zo. Ik denk dat dat niet echt een grote prioriteit heeft. Hoe belangrijk het wel is trouwens. Nou ja, dat geven zij zelf ook aan. Van, ja, we zouden het wel willen, maar je kunt iemand maar 1 keer inzetten. En dan heb je een probleem. We gaan praten met Giuseppe Dari Matitiaci. Ik heb er zo op geoefend. Goedemorgen. Goedemorgen. Blijft een ingewikkelde naam. U bent hoogleraar economie en recht. En u bent ook een van degenen die auteurs is van het onderzoek rondom die inkomensafhankelijke verkeersboetes. Lopen wij een beetje achter in Nederland? Want in veel andere landen gebeurt dit wel dus. Ja, ik zou niet zeggen dat we achterlopen. Wat wel uit het onderzoek is gebleken, is dat 22 landen van de 196 die we hebben onderzocht, hebben wel dagboetes. En als je alleen kijkt naar landen die hebben een rechtssysteem die vergelijkbaar is met Nederland, de percentage is 33% ongeveer. Mm. Dus er zijn veel landen, vooral in Europa, die dat doen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat elke land dat zou moeten invoeren. Want als je kijkt in Finland, daar gebeurt het dus al heel lang, ruim 20 jaar. Daar kunnen boetes gewoon oplopen tot een ton of meer? Ja, dat is wel gebeurd, klopt. Ja, andere landen hebben caps, limieten. Dus bijvoorbeeld in Engeland op een normale weg kan de dagboete maximaal tot 1000 pond oplopen. Dus is veel minder inkomensafhankelijk dan het is in Finland. Ja. Want in feite, als je even verdient, krijg je nooit een hele hoge boete. Dus er zijn heel veel verschillen in de implementatie. Ja. En als je zou denken voor Nederland, hoe zou u het dan inrichten? Ja, dus er zijn drie componenten in die dagboetes. Eén is de dagboete zelf. Dat is, je gaat de boete bepalen op basis van dagen inkomen in plaats van euro's. De tweede component is het bepalen van de boete. En dat moet per persoon. En dat is heel kostbaar. Want je moet per persoon, per boete gaan bepalen hoe hoog dat boete is. En verschillende systemen gebruiken of de belastingaangifte. Mm-hmm. Of een specifieke bepaling door de rechter. En dat is geval per geval. En dan is een derde component, en dat zijn de politieke overwegingen. En dus die discussie hebben we gevolgd een beetje in de VS, in de Verenigde Staten en in Italië. En het is heel interessant, want de politieke partijen die voor tough on crime zijn, dan zijn in de VS juist tegen dagboetes, want volgens hun zijn de dagboetes niet punitief genoeg vergeleken met gevangenis. Ja, en in Italië bijvoorbeeld, ze zijn juist voor dagboetes, want ze zouden juist punitiever zijn dan normale boetes. Dus dat hangt heel veel van de politieke sfeer, zeg maar, in een land. En ik zou niet weten hoe die in Nederland zou aanpakken. Nee, want als u bedoelt punitief, dan bedoelt u hoe het als straffend wordt ervaren? Straffend wordt ervaren, ja, door de samenleving. Dus in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, ja, ze willen echt tough on crime zijn. Ze zeggen, ja, dagboetes zijn niet tough genoeg, zeggen ze. Dat moet je echt mensen in de gevangenis stoppen. Want ik begrijp dat in Italië het men wel heeft geprobeerd, maar het niet gelukt is. Ja, klopt. En wat was daar dan de voornaamste reden? Want het lijkt me ook wel een enorme administratieve rompslomp die je op je hals gaat halen. Ja, want aan de ene kant, het is aannemelijk om te zeggen, ja, gebruik maar dagboetes. Ongelijkheid wordt steeds erger, wordt steeds meer een probleem. En dus normale boetes worden steeds ongelijk voor rijken en armen. Aan de andere kant moet je wel die boetes kunnen bepalen. En als je niet een efficiënte systeem heeft om die boetes te bepalen, wordt het toch ongelijker. Ja. Dus bijvoorbeeld in een land waar heel veel zwarte economie is, waar inkomsten zijn niet goed gemeten door de belastingsysteem, dan zijn heel veel rijke mensen die in feite lijken niet zo rijk als je kijkt naar opgegeven inkomsten. En dan krijg je een erger probleem. Krijg je nog een scheef beeld. Ja. Was dat in Italië het geval dan? Ja, er was heel veel discussie over het feit dat het belastingssysteem niet efficiënt genoeg is. En dan krijg je eigenlijk een dubbele belasting of mensen die belasting al betalen. Want die gaan hogere boetes betalen. En die mensen die belasting niet betalen, dan krijgen lagere boetes. En dat zou nog ongelijker zijn dan het nu is. En dus is het... Dat was de grootste tegenargument. Heeft u zich ook verdiept in wat hier bijvoorbeeld geopperd werd net door een van de luisteraars, een puntensysteem, waar natuurlijk ook al vaker... Dit zijn ook alternatieven. Ja, het zijn meeste landen die gebruiken puntensysteem. We hebben niet dat in deze specifieke onderzoek vergeleken met dagboetes. Maar het probleem met zulke systemen is dat een puntensysteem is eigenlijk vergelijkbaar met gevangenis in het volgende. Is een beperking van vrijheid. Wat gebeurt naar een aantal punten die je verliest, is dat je rijbewijs wordt afgepakt. En het rijden zonder rijbewijs heeft verschillende consequenties voor rijken en armen. Dus neem een arme persoon, die moet gewoon met de auto werken. Ja. Dat heeft een groot probleem. Een rijke, die kan een taxi nemen. Dat heeft minder consequenties. Ja, je kunt echt wat dat betreft overal rekening mee houden. Ik krijg ook iemand die zegt, je zou ook nog moeten differentiëren waar een boete wordt uitgedeeld. Bij scholen of bij fietspaden zou je ook weer aan hogere boetes kunnen denken. Nou, dan... Ik begrijp de gedachte, maar het moet ook nog uitvoerbaar blijven. En Nederlandse uitvoeringsinstanties blinken niet altijd uit in goed werk, zo gezegd. Maar u heeft vooral gekeken naar gedragsverandering en hoe het kan helpen bij mensen. Dank u wel voor uw toelichting. Dan ga ik naar Marco toe, die belde ons vanochtend. Marco, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hij gaf in een reactie aan dat de boetes van nu gevaarlijke situaties opleveren. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, die gevaarlijke situatie zit hem daarin dat die boetes te hoog zijn. Dat jij die ten alle tijde gaat willen voorkomen in bepaalde situaties, inkomensafhankelijk. En stel nu dat je een gevaarlijke situatie krijgt, waardoor jij niet door oranje bent. Hey, Marco is even weg. We gaan Marco even proberen opnieuw te bellen, want de verbinding viel even weg. Hij is sowieso volgens mij wel iemand die wel eens een bekeuring heeft gepakt. En praat uit ervaring. Marco, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Ja, je zat midden in je zin toen je even wegviel. Ik weet niet precies waar ik zat toen ik wegviel. Want ik hoorde mezelf gewoon door en ik hoorde de uitzending gewoon nou, door. Jij had het zelf niet door. Je mag gewoon je was uit aan het leggen waarom het tot gevaarlijke situaties leidt. Ja, precies. Dus als je nou zeg maar een gevaarlijke situatie komt vlak voor een stoplicht. Mm-hmm. En je moet uitwijken voor een situatie. En daardoor rij je door rood. Hij is net rood geworden. Dus eigenlijk staan alle lichten gewoon op dat moment op rood. En dus eigenlijk geen onveilige situatie. Maar ja, dan staat je wel een leuke rekening te wachten als daar toevallig een leuke flitspaal in de buurt stond. Ja, maar dat is wel een uitzondering, toch? Ja, en dan mag je dat hele proces gaan aangaan waarom het een uitzonderingssituatie is. Ja. Maar goed, als je op basis daarvan vaste regelgeving moet doen, dan wordt het wel een gedoe. Kijk, als het gaat om mensen die, het is natuurlijk bedoeld om mensen die gewoon structureel te hard rijden, om die tot ander gedrag aan te kunnen zetten. Precies, maar daar vallen dit soort regels ook onder. Ja. En gedrag aan hard rijden, 4 kilometer, 6 kilometer, is nu al €24 minimaal aan een boete. 4 kilometer hard op de snelweg, als je daarop geflitst als na correctie wordt het dan wel gezegd. 6 kilometer, €6 administratiekosten, ook al zonder geld, is ook al een hele hoop geld. Want voel jij hem als je geflitst wordt? Of als je een bekeuring ik voel hem zeker, ja. Ja. Ik voel hem zeker, ja. En dat budget in mijn kosten wel, maar dat kan gewoon schelen tussen niet tussen een vakantie of geen vakantie. Dat is of de wasmachine gaat kapot en je kan maatschappen of niet aanschaffen. Ja. Dus jij moet echt wel elke maand gewoon goed je huishoudboekje bijhouden. En dan zo'n verkeersboete kan dan echt wel problematisch zijn. Nou, op een gegeven moment wel, ja. En dan hebben ze wel een aflossingsregeling bij het CBR. Maar ja, leuk zo'n aflossing. Het enige wat je daarmee voorkomen, dat is dat ze daar geen boete op boete, weet je, verhoging op verhoging krijgen. Of dat je een aflossingsregeling geregeld zou hebben. Maar toch. Het is zwaar voor een steeds grotere groep Nederlanders zwaar aanhikken. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat misschien luisteraars ook denken, ja, als je dus gewoon netjes aan de snelheid houdt, dan hebben we überhaupt dit verhaal niet. Nee, maar ja, als je netjes aan de snelheid houdt, heb je dat verhaal niet. Je hebt wel bijvoorbeeld die 70-weg waar iedereen 70 rijdt, wel 60 rijdt en jij zit daar gewoon tussen. Dan ben jij wel het sukkeltje op de weg. Ja, ja. En wat te denken. Want dat leer je ook bij rijlessen. Meegaan met de stroom van het verkeer. Ja, en wat te denken als je denkt wegen die niet goed aangegeven zijn. Waarvan je niet precies weet of het een 60 of een 80 weg is. Het was vroeger een 80 weg, het is nu een 60 weg. Maar je navigatie zegt nog een 80 weg, maar het zijn onvoldoende borden aan de weg. Dus je denkt dat het 60 weg is. Je weet de situatie tegen. Goed te schetsen, Marco. Nog één vraag, want als je het hebt over inkomensafhankelijk, kan het misschien ook betekenen dat de verkeersboetes voor, als jij zegt van nou, ik zit al krap bij kas, dat ze lager worden? Laten we zeggen dat die boetes lager worden. Maar ik hoorde net een hele goeie in de uitzending. Staffelen. Dat vind ik een hele goeie. Ja, gaat stapelen. Ik ga zo nog praten met iemand die verstand heeft van ons gedrag. Als verkeerspsycholoog. Dus eens vragen wat hij ziet als de beste oplossing om ons gedrag daadwerkelijk te veranderen. Marco, dankjewel. En een mooie dag nog. Doei. Anna Schoenmakers is vicevoorzitter van de Vereniging Nederland-Finland. Goedemorgen, Anna. Goedemorgen. Finland was het eerste land dat dit heeft ingevoerd. Als je daar bent, zie je dan dat iedereen heel netjes zich aan de snelheid houdt? Met andere woorden, werkt het goed daar? Ik vind dat ze in Finland heel netjes rijden in vergelijking met Nederland. Ja? De verkeersdruk. De verbinding is wat wankel, maar wat zei je? Er is minder verkeersdrukte. Dat zal ook wel schelen in het gedrag. Dat mensen netter rijden. Maar in hoeverre heb jij het idee dat die financiële prikkel ook werkt? Ja, die doet het. Want in Finland hebben ze dat al heel lang. Is ook wel redelijk genormaliseerd nu. Mm-hmm. Zolang als ik weet, bestaat dit al. En iedereen krijgt een prikkel. Dus of je nou een kleine portemonnee hebt, je krijgt een prikkel, want je krijgt een boete. Of je een grote portemonnee, krijg je een hele grote boete. Maar dan voel je hem ook. Kun je niet meer schouders ophalen en zeggen, nou ja, ach ja, maak het uit. Ja, merk jij dan als jij daar zelf bent dat je anders rijdt? Of dat je er meer op let? Ik merk wel dat ik ook netter ga rijden. Toch wel. Omdat mensen zo netjes respectvol rijden. En Nederland staat vol met verkeersborden. Hè. Dus in Nederland krijg je overal aanwijzingen voor. En in Finland moet je toch even beter zelf opletten van hoe lang duurt die bocht, hoe scherp is die bocht, waar eindigt die bocht. En ik denk dat dat ook iets uitmaakt in hoe je je gedraagt op de weg. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook nog wel interessant. Ja. We hebben echt heel veel verkeersborden hier. Hè? Het barst van de verkeersborden in Nederland. Je kan echt. Daarom zijn mensen ook zo gauw verontwaardigd dat ze dan denken, ja, maar er stond geen bord. Ja, nee, ja, er hoeft niet overal een bord te staan. En dat is in Finland helemaal niet het geval. Het staat ook niet bij iedere kuil of iedere hobbel van pas op hier. Nee, moet je even zelf op letten. Dus je bent eigenlijk al sowieso alerter aan het rijden. En dat kan. Alerter aan het rijden, volgens mij wel. Ja. Ja. Hoe hoog ja, is de boete van iemand hebt gehoord dat hij die heeft gekregen? Ik hoorde net een ton voorbij komen. Ja, precies. Dat is het verhaal in het nieuws. Hè, dat die, mensen die met een paar miljoenen op de bank, die krijgen een ton voor een verkeersovertreding. En als je heel weinig geld hebt, dan heb ik gezien dat het minimum is 6 euro. Die krijg je dus wel. Dus je kan niet zeggen, ik heb helemaal geen inkomen op dit moment. Ik wil helemaal geen boete betalen. Mm-hmm. En daartussen zit een hele hoge... Er zit dus heel veel variatie, dat wou ik zeggen. Ja, ja. Ja. Dus dan kun je het ook, want hadden we het net met Marco over, het zou ook naar beneden bijgesteld kunnen worden, afhankelijk van wat je inkomen dus is. Als je kijkt naar de verkeersboetes nu en je zet het houdt door. Dat denk ik wel. Ja, volgens mij wordt er in het geval van Nederland heel veel naar beneden bijgesteld. Dus ik zo even keek net online, met allemaal staffeltjes, dacht ik, oh, dat kan helemaal niet zo slecht uitpakken. Okay. Dankjewel voor jouw verhaal, Anna Schoenmakers. Het ging dus over Finland. Ik ga nog tot besluit praten met Dick de Waard. Hij is adjunct hoogleraar verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemorgen, meneer de Waard. Goedemorgen. Er is veel voorbij gekomen. Van inderdaad de pakkans vergroten, meer stapelen of pas inkomensafhankelijk doen vanaf meer dan 20 kilometer per uur te hard. Wat werkt als het gaat om te beginnen eerst met inkomensafhankelijke boetes? Nou ja, dat heeft iets eerlijks, hè? Dat iedereen naar draagkracht belast wordt. Mm-hmm. En daarom zijn we daar erg voor. Er kleven ongetwijfeld ook wel nadelen aan. Ik denk dat het best lastig kan zijn om vast te stellen wat iemands inkomen daadwerkelijk is. Je moet dan allemaal dingen prijsgeven. Wat werkt? Nou, het begint bij de bronnen, de pakkans. Als die hoog is, als we in ieder geval het gevoel hebben dat we gepakt worden als wij de wet overtreden, dat is het meest effectief. Want dan gaan we ons voorzichtiger gedragen. Of gewoon netter gedragen. Ja, dan gaan we ons netter gedragen. Ja. En ook op het moment dat iets is vastgesteld. Dus we hebben het veel over te hard rijden. Mm-hmm. Als je echt te hard hebt gereden. En wordt vervolgens, zoals dat zo mooi heet, staande gehouden. Dus door een politieauto zichtbaar aan de kant van de weg wordt gezet. Dat heeft ook veel meer impact dan een bom die 2 of 3 weken later op de deurmat verschijnt. Ja. Want er wordt altijd gezegd, hè, of tenminste, er wordt vaak gezegd, geld, als je iemand raakt in zijn portemonnee, dan raak je hem. Maar is geld dan een goede prikkel in dit geval? Ja, niet altijd. Vaak wel natuurlijk. Dus daarom wat ik net ook zei, het geeft het gevoel dat het heel eerlijk is. Iemand die veel geld heeft, ook zwaarder beboet wordt. Maar eigenlijk, wat we in het verleden wel gezien hebben, bijvoorbeeld bij de zakelijke rijder, die maakte dat niet zoveel uit, die boete. Die betaalde die gewoon, want hij wou gewoon op tijd op zijn volgende bestemming zijn. Zo'n volle agenda afwerken. En toen hebben we ook wel voorgesteld van wat eigenlijk het meest effectief zou zijn, zou een tijdstraf zijn, iemand een tijd vasthouden. Maar ja, dat vinden juristen weer niet goed. Dat is een vrijheidsstraf en dat vinden ze een te zwaar middel. Maar als je echt effect wil hebben, dan moet je zo'n maatregel nemen. Ja, dus eigenlijk iemand die een hele volle agenda heeft, die zeg je gewoon, blijf maar een half uur hier langs de kant van de weg of op een parkeerplaats staan. En dat geeft het meeste effect. Ja, weet je. Heel erg. Ja. Maar dan moet je dus echt gaan kijken hoe iemand in het leven staat, hoe iemand zijn leven eruit ziet. Dat is bijna niet te doen natuurlijk. Nou ja, niet altijd. Soms wel. Soms zie je heel duidelijk wat de motieven zijn en waarom iemand te hard rijdt. Daar zijn ook niet mensen heel duister over. Maar dat werd als vrijheidsbeperking gezien, zegt u? Dat is een vrijheidsstraf, helaas. Okay. Ja. Dat mag dan niet. Maar dat stapelen tot slot nog? Dat heb ik even gemist. Wat is met, nou, dat je naarmate je vaker de mist in gaat een hogere bekeuring krijgt. Terecht. Ja, natuurlijk. Dat is ook gewoon, kijk, daarom ook. Mensen begaan niet altijd met opzet overtredingen. In Nederland is het ook heel lastig met al die borden. Hè. Dan mag je er 100 en dan na 7 uur weer wat harder en noem maar op. Een waarschuwing om mee te beginnen is op zich een hele goede manier. Want dan geef je dus ook het gevoel, er wordt gecontroleerd, je kunt gepakt worden. Maar de volgende keer is het wel mis. Ja, dus dat zou ook nog wel werken. Dank voor uw woorden. Dick de Waard. Wie ga ik inzetten bij het industrieterrein? Oh, en dat museum. Isabels beveiligingsbedrijf wil uitbreiden. Met mensen die net zo lief een Van Gogh als een verffabriek bewaken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, morgenavond bij de NTR op NPO 2. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Blach. Simons en Azarkan verlaten de Tweede Kamer. Simons wil zich niet meer verzetten tegen de beeldvorming die er heerst over haar. De vraag is welke rol media hierin spelen. Dat gaan we straks in het mediaforum bespreken. Eerst nu, de Russische tak van Unilever moet misschien helemaal worden afgeschreven. Hoort daar meer over in het NOS-journaal met Jan van der Put. Unilever houdt rekening met verlies van zijn bedrijven in Rusland. Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft in Rusland 4 fabrieken en 3000 personeelsleden. De activiteiten zijn al apart gezet vanwege de internationale sancties na de Russische inval in Oekraïne. Unilever was afgelopen tijd op zoek naar een koper, vertelt economieredacteur Ruben Egg. Maar de afgelopen week kwam ook het bericht dat Carlsberg en Danone een koper voor hun divisie hadden gevonden. En vervolgens werden beide units genationaliseerd door de Russische overheid. Ze kwamen in handen van vrienden van president Poetin. Mogelijk heeft Unilever ook wat meer aan denken gezet over de waarde van de divisie in Rusland. Die Russische tak van Unilever was vroeger goed voor zo'n 1,5% van de omzet. De rechter, die berispt werd omdat ze het MH17-proces probeerde te beïnvloeden, heeft ontslag genomen, dat meldt de Telegraaf. Ze werkte als raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Ze probeerde een complottheorie over de MH17, die in een boek van haar broer stond, onder de aandacht van de rechters in het MH17-proces te brengen. Na haar berisping mocht de rechter geen strafzaken meer behandelen. Het gerechtshof zegt tegen de krant dat ze nu uit eigen beweging ontslag neemt. Een Nederlander van 32 zit sinds vorige week vast omdat hij veel mensen via online fraude zou hebben bestolen. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers voor tienduizenden euro's gedupeerd. De man kocht op grote schaal gestolen persoonsgegevens via de illegale website Genesis Market en kon daarmee bankrekeningen plunderen en online bestellingen doen. Vorig jaar kwamen in Nederland 105 mensen om door verdrinking. De meeste mensen kwamen om in open water. 20% verdronk in en om het huis, zoals in bad, meldt het CBS. Onder de slachtoffers waren vooral 60-plussers. Hittegolven, zoals die van de laatste tijd, waren zonder klimaatverandering bijna onmogelijk. Onderzoekers van World Weather Attribution zeggen dat in een rapport. In het zuiden van Europa is het deze zomer ruim boven de 40 graden en in delen van de VS is het 50 graden of meer. De onderzoekers waarschuwen dat hittegolven langer en intenser worden en dat ze vaker voorkomen. De natuurbranden op de Griekse eilanden zijn nog niet onder controle. Op Rhodos, Evia en Corfu probeert de brandweer met behulp van de plaatselijke bevolking het vuur te bestrijden. Het blussen wordt bemoeilijkt door extreme hitte, droogte en de harde wind. Bij zonsopgang konden de blusvliegtuigen weer opstijgen, zegt correspondent Thijs Kettenis. Dat was vanochtend rond een uur of zes. En sinds die tijd zijn die weer non-stop bezig om die branden te bestrijden. Maar onder controle zijn ze zeker nog niet. Het is vandaag ook weer een snikhete dag. Het gaat richting de 40 vandaag. Een klein lichtpuntje is wel dat de wind iets zwakker is dan gisteren. Maar ja, het waait nog steeds. Op Rhodos woeden de branden op het midden van het eiland. In het noorden is niets aan de hand. De eerste vakantievluchten met Nederlanders vertrekken daarom vandaag weer naar Rhodos. De vraag naar personeel via Randstad is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Vorig jaar was er een enorme vraag naar personeel, zegt het bedrijf, maar dat is nu minder. De omzet kwam uit op 6,4 miljard euro, zo'n 400 miljoen minder dan een jaar eerder. De grootste groei van Randstad zit op dit moment in Azië en de grootste daling in Noord-Amerika. Dan is weer nog zon en stapelwolken, af en toe een bui, een matige noordwestenwind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droog en steeds meer zon en dezelfde temperaturen. Dankjewel Jan, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, vakantietijd dus, vrijwel geen files. Alleen in Noord-Holland is het op een paar plekken mis. Zoals op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad Zuid rijdt het langzaam over 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een klein kwartier. En de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en Knoopend Velsen. Hier is het 8 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. En dit heeft weer te maken met de afgesloten A22. Beverwijk richting Velsen. De Velsen-tunnel is daar dicht door technische problemen. Wie vaak de A12 Arnhem-Duitsland neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 31 juli tot en met 9 augustus is de A12 richting Duitsland afgesloten tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Welk geluid verdwijnt er uit de Tweede Kamer nu Azarkan en Simons hun vertrek hebben aangekondigd? Simons kan het niet meer opbrengen zich te wapenen tegen de in haar ogen onware frames. Welke macht hebben media in het maken of breken van politieke kopstukken? Dat en meer gaan we in dit forum bespreken, het Mediaforum van vandaag. Karen Eshuis is er, adjunct hoofdredacteur bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. Bart Wijnots, hoofdredacteur van Vrij Nederland. En onze spraakmaker is vandaag Mick van Wely. Hij is misdaadverslaggever bij De Telegraaf. Karen, welkom. Een officieel welkom. Eerste keer hier in het Mediaforum. Dank je wel. Je hebt hier bij Radio 1 gewerkt. Je bent presentator geweest bij RTV Oost. Daarvoor nog correspondent in China. Dus we kunnen wat dat betreft alle kanten met jou op. Ja, van de regio. Ja, toch? Het oosten naar het verre oosten. Ja, zeker. Ja. En hier een tijdje geleden dat je hier was in de radiostudio. Inderdaad. Ook weer even fijn. Ik vond het ook heel leuk om hier weer terug te zijn in het radiohuis. Dan voelt het toch een beetje als thuiskomen. Ja, toch? Denk ik een jaar of 3 geleden. Dat je weg bent gegaan. Ja, volgens mij wel. Ja, bij de NOS gewerkt en toen nog een tijdje gedetacheerd geweest vanuit de NOS bij de NPO. Dus ja, dat was 2-3 jaar geleden, denk ik. Ja, dat en toen ging het overstappen. Onrustig, ik wil wat anders. En nu toch weer een leidinggevende functie als adjunct hoofdredacteur. Ja, inderdaad. Dat bij het AD dan, in Rotterdam. Ook mooi. Rotterdam altijd prima. Ja, dan kan ik tegen jou wel zeggen. Ik wou net zeggen. Voor jouw mediamoment heb jij een nieuwsfoto uitgekozen. Zonder te veel over te zeggen, omschrijf jij vooral wat je ziet en waarom je deze wilde hebben. Het is natuurlijk voor radio altijd heel handig om een foto te kiezen. Ja, maar daarom. Volgens mij kunnen we hem wel laten zien, anders beschrijf ik hem gewoon eventjes. Het is een foto waar ik echt ongelooflijk gelukkig van word. De liefde voor foto en fotojournalistiek heb jij volgens mij ook, Bart. Jazeker. Maar dit is een foto die is gisteren gemaakt bij het rondje van Boxmeer. Het rondje om rond de kerk, het criterium. Mensen kunnen meekijken overigens via radio1.nl. Nou, de mensen zien dan een prachtige foto van Jonas Vingegaard in het geel gestoken in een cabrio. Met naast hem ook Dylan van Baarle. En daartussenin zit een ronde mis. Ja, deze foto die werpt mij echt terug naar de jaren 80. Naar mijn jonge jaren dat ik klein kind was en naar dit soort wedstrijden keek. En dan heb je meteen die aanraakbaarheid van de renners. Ja, alsof je met je startnummer met speltjes moet opspelden, zeg maar. Dat echt het kneuterige van het wielrennen, dat zit er in deze foto. Ja, en ja, er zit gewoon een rondemis nog tussen. Waar vind je dat nog? Met een heel kort jurkje aan. Met een heel kort jurkje aan, inderdaad. En ze heeft ook een prachtige sjerp op van de lokale printshop, waar dan de reclame op staat. En voor op de cabrio waar ze in zitten met elkaar staat kosteloos uw auto verkopen. Dus het is ook nog een prachtige gehuurde auto. Ja, dit is voor mij echt wielrennen ten top. Waar het in Frankrijk echt de romantiek is, is het in Boks meer dan echt kermis. En ja, ik vind dat echt fantastisch om te zien. Want daaromheen, al die mensen ook die je ziet. En wat ik heel grappig vind, is dat je dus alleen bij Vingegaard, daar zie je dus alle fotografen en cameraploegen. En met Dylan van Baarle aan de andere kant. Ja, helemaal niemand. Nee. Ja, en kom er maar eens om, want deze man, deze Jonas Vingegaard, is natuurlijk 3 weken lang gewoon op de pijnbank gelegd. Hij heeft alle hoeken van Frankrijk gezien en is kapot. Is zondagavond om 1 uur, hoorde ik in een andere reportage, naar bed gegaan. En ja, de volgende dag staat hij in Boxmeer. Ja, om ook gewoon de sponsor natuurlijk van dienst te zijn. Ja, ik vind dat van een grootheid. Oké, hij vult natuurlijk zijn zakken ook nog wel even een beetje. Ik wou net zeggen, want de man die helemaal vooraan zit in die auto, dat is de directeur die ook wel aangaf dat er heel veel centen neergelegd moesten worden. Ja, inderdaad. Hij omschreef het volgens mij als iets minder dan 6 cijfers voor de komma. Precies. Had hij neergelegd. Ja, daar zou ik ook wel een rondje voor fietsen rond de kerk. Ja, maar dan heb je wel de gele trui binnen in Boxmeer. En dat was volgens mij voor het eerst weer sinds 1997. Ja, dat is wel een paar jaar geleden. Ja, dus dat, ik kan daar heel gelukkig van worden. Volgens mij zijn hier meer fietsers. Ik fiets ook. Ja, ik heb serieus overwogen om er naartoe te rijden gisteravond. Maar dat toch maar niet gedaan. Toch maar niet gedaan. Groot liefhebber vooral. Ja, niet mooi, hè? Van het fietsen, maar van het kijken. Ja, dus bij zo'n foto kan je ook al enthousiast worden. Die voel je dan wel. Oh, verrukkelijk. Ja, jij ook, Mick? Ja, nee, ik vind het heel mooi. Maar sowieso dat soort lokale evenementen. Maar ik vind zo'n rondje om de kerk, dat vind ik altijd wel hele mooie. Ik kan me herinneren dat het noorden was ook in een Drents dorp. Had je dan de ronde van. En daar hingen ze dan s'avonds in de kroonluchten van het café. En dat soort dingen. Echt geweldig. Zo'n foto ademt ook een beetje de geur van verschaald bier. Ja, dat roept bij mij heel veel blijheid op. Het gaat verder dan alleen het fietsen. Dat is duidelijk. Ja. Bart, jij had voor jouw mediamoment een documentaire bij Omroep Zwart gezien. Fight the Power. Dat we even luisteren. 2020. And the Black Lives Matter protest wouldn't have happened if it wasn't for hip-hop. Because hip-hop had been that CNN. These are the issues. These are the problems. Hip-hop is a part of a movement of black music that started in slavery. Fight the power. Waarom wilde je hem onder de aandacht brengen? Omdat ik zo ontzettend heb zitten genieten van eigenlijk die ontstaansgeschiedenis van een genre. Ik bedoel, ik was een paar weken geleden was ik op Rolling Loud in Rotterdam, een heel leuk hip-hop festival. Waar Kendrick Lamar en Travis Scott en al die grote namen van nu staan. En eigenlijk, ik zei tegen iemand van ik zal wel daar de oudste zijn, want ik ging met mijn zoon. En toen antwoordde diegene van ja, maar wacht eens even, hiphop bestaat al 50 jaar. Hè? Dus er zijn vast ook oude mensen. Was ook zo, wel allemaal met hun kinderen. Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk weet ik daar niet genoeg van. Dat het dus een fusie is van breakdance, van rap, van graffiti en van de DJ die, omdat er geen geld was om zelf muziekinstrumenten te kopen, maar platenspelers ging gebruiken om dan plaatjes opnieuw, weet je wel, van die loopjes te maken en zo. Mm-hmm. En dat eigenlijk gemerged is door 1 Jamaicaanse gast, Kool Herb, DJ Kool Herb, tot hip-hop. En dat het vanuit die, achterstandswijken in New York, waar het heel slecht mee ging in die tijd in de jaren 70, ontstaan is. En alle hoofdpersonen leven nog en alle hoofdpersonen zijn daar om te vertellen over hoe zat dat in die docu. Ja, het is een. Het is een documentaire van de BBC van dit jaar. En ook geproduceerd door een van de grote hiphopartiesten. Dus het is echt een soort van ultieme ode aan de ontstaansgeschiedenis. Dus dat is aangekocht door Omroep Zwart dan? Ja. En dat was de eerste keer. Ik ben niet een super trouwe streamingkijker. Dus ik kijk af en toe een talkshowtje en naar sport en dat soort dingen. Maar dit was wel de eerste keer dat ik linksboven in beeld die gele lettertjes zwart zag. Dat ik dacht van, oh ja, wacht eens even, dit is een nieuwe omroep. Die volgens mij nog niet zo heel vaak op tv gezien is. Nee, dan zeg op radio is het ook bij Radio 1 gewoon vaste programmering. Maar ja, en ik sluit niet uit dat een andere omroep... want de gemiddelde, zullen we zeggen, de hiphoppers van die tijd... die zouden nu prima bij Omroep Max ook naar binnen kunnen. Dus het is niet gezegd dat als Zwart het niet had gedaan... dat het dan helemaal niet op tv was geweest. Maar het is wel waar dat Zwart dit dan toch even mooi ingevuld heeft. Verfrissend en goed om te zien. Het is echt geweldig. En het is volgens mij 4 delen. Dus de komende week... kijken. Je bent al aan de zomertips toe. Ja, precies. Ja. Die hebben straks nog wel. Ja, je hebt nog veel meer. Kijk aan. Gisteravond werd bekend dat er weer 2 partijleiders bijkomen... die zich niet beschikbaar stellen voor de volgende verkiezingen. B1-leider Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Omdat ik gemerkt heb ook dat het mij ook gewoon heel veel gekost heeft. Heel veel energie. Maar ook veel. Het is echt heel intensief om in die politiek altijd aan te staan. B1-leider Sylvana Simons zegt dat haar gezondheid en het gedoe in haar partij... haar tot haar besluit hebben gebracht om te stoppen. En ook het vechten tegen de beeldvorming speelde een rol van betekenis... om haar besluit om zich niet meer verkiesbaar te stellen en dus op te stappen. Is het zonde, een gemis? Wart, je had het over vooral Sylvana Simons, dus iemand die vakka... dus wel het vak waar de ministers en de staatssecretaris zitten... af en toe deed opschudden. Ja, ze kon wel echt het bloed onder de nagels vandaan halen... bij sommige bewindspersonen. En dat is denk ik altijd goed. En het is ook heel goed als... als je in zo'n parlement, er zitten 150 mensen... dat het een beetje een soort van representatie is... van wat je in Nederland rond ziet lopen. Natuurlijk eigenlijk op een korte periode in de jaren 80 na... volgens mij nauwelijks zwarte parlementariërs te zien. Dus ik was, toen ze erin kwam, dacht ik... nou, het is goed en diversiteit, allemaal prima. Dus ja, jammer. Ja. Ja, zeker. Absoluut, dat is het. Volgens mij is het ook een beetje als dat cliché... je weet pas wat er niet mee is als het er niet mee is. En ik denk dat we dat ook echt gaan hebben bij Sylvana Simons. Groot gemis. En ja, zij is die partij ook natuurlijk. Dat schreven ook Hans van Soest en Hanneke Kultjes... onze parlementaire redactie van het AD. Die schreven dat vanochtend ook mooi op. En ik denk dat dat iets is wat we nu misschien nog niet heel erg gaan zien of merken. Maar in de toekomst... De afwezigheid er natuurlijk wel van. Ja. Zij is die partij. Ja. En dus natuurlijk wel, je ziet bij Amsterdamse afdelingen, bij Bijeen, dat ook gerommel heeft gegeven. Precies. Wat natuurlijk in de media ook aan gerefereerd wordt. Dat werd daar ook kwalijk genomen. Ja, hè? Dat ze dus op lokaal niveau wat minder zichtbaar was, maar juist... in de Kamer des te meer. Je kan niet overal tegelijk zijn. Het is wel iemand die veel media-aandacht genereerde in het verleden... waarvan ze zelf ook heeft aangegeven dat ze veel haatreacties kreeg... veel bedreigingen over zich heen kreeg. Hoe kijken jullie daarna, Karen? Nou, ik vond haar ook wel eens erg extreem. En soms naar richting het polariserende zelfs. Dus ik vind dat niet zo heel raar dat zij ook... als je heftige uitspraken doet, dat je ook reactie tegengas krijgt. Ja. Dat vind ik niet zo raar. Maar het ligt toch wel aan de manier waarop er wordt gereageerd. Nee, zeker. Je kunt op inhoud tegen gas krijgen en je kunt haat over je heen krijgen. Nee, zeker. Maar goed, dat is het kernding van nu, denk ik. Dat er heel veel sprake is van hele gerichte persoonlijke aanvallen en zo. En dat zie je overal. Of het nou van links of rechts komt of gericht is op links of rechts. En dat zag je ook bij Sylvana Simons hele extreme uitingen. Dus dat is natuurlijk sowieso nooit goed. Nee. Maar zij zetten ook vaak het mes op tafel. Echt met behoorlijke... Ik zit dan niet te denken wat voor uitspraken. Maar er waren wel heftige zaken. Want ik dacht, nou, dat vind ik wel heftig. Dan weet je dat je een reactie krijgt. Ja. Maar dan dacht ik wel maar. Dat mag ook. Ja. Ja. Karen, Bart? Nou, het was natuurlijk heel leuk vroeger al en nu nog steeds... dat in kranten, columnisten, de politici... of alle mensen met een openbare functie... het vuur aan de schenen durven te leggen. Ook op grond van hun persoonlijkheid. Maar vaak met heel veel humor. Hè. Ik bedoel, Jan Blokker noemde Pechtold kereltje Pechtold. Mm-hmm. En denigreerde hem daarmee op een hele slimme manier... tot een soort kleuter die in dat parlement rondrennen. En ik denk dat het ontzettend... En Marcel van Roosmalen van de week nog over Frans Timmermans in NRC... dat je denkt van, dit is wel echt heftig wat hier gebeurt. En ik denk dat het heel goed is. En ik denk dat je als parlementariër gewoon moet weten van... ik sta in de keuken, dus het kan heet worden. Maar je moet daar wat voorbereid je zijn en je moet daar bestand gekregen. Tegen zijn. Want het is daar wel... moet je gewoon bestand tegen zijn, vind ik. Ja. Alleen wat je erbij hebt gekregen is gewoon die extra... die influx van... Ja, bedreigingen en van eigenlijk uitspraken die helemaal niets meer te maken hebben met een gesprek voeren of jou op een leuke manier karikaturiseren of zo, maar echt gewoon met Maar is het ook negatieve... zo dat we het echt normaal zijn gaan vinden? Want je zegt net, het moet heet zijn in de keuken en dan moet je dan maar tegen kunnen. Maar ik vraag me dat nou, ook dat wel is natuurlijk wel op altijd zo geweest op zich. Ik bedoel, in de jaren 80 en 90 werd... de dynamiek? Nou, ik denk dat het in de kranten niet veranderd is. Maar ik denk dat de hele sociale media erbij... Vooral dat dat een enorme, enorme verandering. Ik kan me nog herinneren, ik heb ooit raadsverslaggeving gedaan... voor Dagblad van het Noorden. Een van mijn leukste periodes, trouwens, journalistiek gezien. En dan ging je na afloop ging je naar het café. En dan zat je daar met alle raadsleden. En er werd bier gedronken en gediscussieerd. En dat ging er fel aan toe. Maar aan het eind van de avond dan was het de groeten hoi en leuk. En dat mis ik nu wel een beetje. Alles wordt maar in hokjes geplaatst. Ja, maar vorige week heb je iets geretweet wat hij zei. En hij zit in dat kamp en jij hoort bij die en die. En hele op de persoon gerichte campagnes echt demoniseren. Dat vind ik zo jammer. Ja. Doe nou, eens gewoon. Het is ook geen plaats meer voor ironie, voor grapjes. Het gaat allemaal wel. En natuurlijk, dat speelt zich vooral af op social media. Dat is vooral op Twitter. Maar ik vind dat wel heel jammer. En mensen die continu de hele dag hameren op andere personen. Continu zijn naam noemen. Continu meteen framen. Ja. Ik vind dat wel heel beangstigend. Het is meer dan jammer. Het is beangstigend. En het is ook gewoon slecht voor de democratie. Omdat je uiteindelijk demotiveert het kwaliteit. Om nog die arena in te treden. En dan wordt maar het gebeurt toch op grote schaal. En uiteindelijk, als jij Mick een tweet verstuurt. Dan doe je dat ook om bepaald effect te genereren. Dus jij kiest zelf ook soms bewoordingen waarvan je weet... Ja, dat gaat natuurlijk effect krijgen. Ik leg wel eens een bommetje. Ja. Ik bedoel, ik heb dit weekend nog zondag... Het is niet zo warm momenteel en regenachtig, 21 graden. Ik had een tweetje geplaatst over... Hoe zit het nou met al die klimaathysterici? En ook nog duidelijk een knipoog erbij. Apocalyptici. En duidelijk ook met een knipoog erbij. Gewoon eens even kijken. Nou, dan word je bijna gelijk getrokken met holocaustontkenners. En er is geen plaats voor ironie. Het gaat allemaal meteen. Nee, maar dat begrijp ik. Maar dat is volgens mij waar iedereen aan tafel het eens is van het zou niet moeten gebeuren. Maar je zegt zelf ook, ik doe het ook om een bommetje af en toe neer te leggen. Dus jawel, als iedereen nee, maar op die het gaat om het effect iets. Ja, maar het iets gaat om de reacties. Je kunt er ook. Bedoel, het gros snapt dat wel en doet normaal. Maar er zitten ook hele. Die 80% die ironie snapt, die reageert niet. Het is heel erg extreem. Dat vind ik jammer. Maar dat is ook het lastige, die ironie. Als jij in die kroeg, waar je het net over had... zo'n bommetje zou laten vallen... dan voel je die ironie natuurlijk meteen. Maar op Twitter zijpelt het meteen weg. Dan is het zwart op wit. Precies. Maar alles draait om welkom. Ondanks het knipoog. Ben je voor of tegen? Ben jij... dat vind ik jammer. In die zin is volgens mij Frans Timmermans... wel iemand waar nu heel veel over geschreven wordt. Marcia Luijten heeft er vandaag een column over... in de Volkskrant, waarin ze aangeeft dat politici, maar met name dus Timmermans, te veel op de persoon worden beoordeeld in plaats van op kennis en kunde. En ze haalt een aantal voorbeelden aan, onder andere een column uit de Telegraaf waarin Timmermans manipulatief, machtsbelust en vals naar collega's wordt genoemd. NRC had het over een te groot ego. Ook presentator Fidan Ekies oordeelde over Timmermans in de Oranje Zomer. Het zuurstofmasker zat niet op het gezicht van het slachtoffer, maar hing geloof ik om zijn nek. En dat is niet zo gek, hè? Als zoiets gebeurt, dan komen die dingen los, noem maar op. Voor de nabestaanden was dit natuurlijk shocking. Dat hij daar gewoon ineens iets vertelde wat niemand wist. Mm-hmm. Nog erger, dat hij het dus deed uit een vorm van narcisme of ijdelheid... of hoe je het wil noemen. Dan kan hij nog zo aardig zijn, ongetwijfeld. Maar dan heb je echt geen moreel kompas. Ja, daar was ook discussie over dat een presentator van Op1 zich op die manier uitlaat. Jeroen Pauw was ook duidelijk over zijn kwalificatie rondom de MH17... dat hij gelogen had, Timmermans. Bart, jij zegt net aan, of jij geeft net aan... ja, je weet dat het heet onder de voet is, moet je tegen kunnen. Zitten er grenzen aan wat de media kan bereiken en zou niet zou moeten doen? Nou, ik hou erg van het traditionele onderscheid tussen, laat zeggen, de opiniestukken. Dus ik noemde net Jan Blokker al. Laat die vooral, hij is overleden, maar laat de columnisten vooral Frans Timmermans het vuur aan de schenen leggen. Ja, maar, dus, maar vuur aan laat, de schenen leggen mij betreft, is anders dan natuurlijk iemand willen echt. Nee, willen je mag ook zeggen dat. Nou, demoniseren, maar als jij vindt dat iemand bepaalde karaktereigenschappen heeft die het politiek functioneren beïnvloeden op een negatieve manier, schrijf dat in vredesnaam op als columnist. Maar waar ik een beetje over struikel is dat. Kijk, Fidan is natuurlijk een soort hybride geworden tussen opiniemaker en presentator. Dus dat gaat dan wat mij betreft mis. Maar ik vond het dus bij Jeroen Pauw ook wel echt ernstig dat hij aangeeft dat hij Frans Timmermans totaal disqualificeert. Echt een verschrikkelijk leugenachtige man vindt. Zei hij het zo letterlijk? Nou ja, alles wat deze man daar zegt is gelogen. Ja, over het MH17 stuk. Het gaat over de inhoud wat hij zei. Ja. En dat vind ik anders dan dat je het echt als persoon zegt. De manier waarop hij daar aan tafel zat maakte duidelijk dat Jeroen Pauw Frans Timmermans echt niet serieus neemt. Maar dat mag dan niet. Ik vind het op een bepaalde manier ingewikkeld, omdat hij straks de lijsttrekkersdebatten gaat leiden, zoals hij dat altijd doet. En dan heeft hij dus eigenlijk als een opiniemaker daar aan tafel gezeten en Frans Timmermans gediscalificeerd. Dan had je die kleur niet moeten laten zien. Doet hij zijn objectieve muts op en dan gaat hij. Je ziet hem als een Philan Ekies ook. Als nou ja, hij was daar een beetje aan het Ekiezen. Maar ik vind op welk moment zeg je wat? Ik bedoel, ik schrijf nieuwsverhalen die objectief zijn, maar ik schrijf ook opinieverhalen. En ik zeg ook op de radio wat ik vind van bepaalde situaties. Het hangt eraf in welke rol je zit. Ik bedoel, op het moment dat ik een rechtbankverslag schrijf, is dat heel objectief, schrijf je over wat er gebeurt. Terwijl ik misschien later ergens in het programma zou zeggen van, nou, ik vond die advocaat zo slecht, of zijn verhaal deugt voor geen meter. Dat maar het kan niet best ten koste gaan van je geloofwaardigheid. Nee, maar ik ga die uitspraken van Pauw ten koste van zijn geloofwaardigheid? Ja, ik vind het wel laten we zeggen, relevant dat deze dingen nu naast elkaar bestaan. Dat hij dus in een talkshow zich op die manier uitlaat en dat hij straks vrolijk weer aan leiding staat van het lijsttrekker. Want op zich was het heel feitelijk wat hij zei. Namelijk dat wat Timmermans daar had gezegd een leugen was. Dat heeft hij ook toegegeven. Je zou het fragment even terug willen zien. Ja, ik heb het fragment gezien. Het gaat om de lading, de manier waarop hij zegt. Maar even samenvattend, want je geeft eigenlijk aan. Dit is niet hoe hij zich gaat opstellen tijdens het lijsttrekkersdebat. Maar columnisten, zeg je, dat is echt een ander verhaal dan wanneer je dus... Ik hou van dat onderscheid. En ik vind het dus jammer dat dat onderscheid af en toe wegvalt. Omdat televisiepresentatoren steeds vaker het gevoel hebben dat ze opiniemakers zijn. Nou ja, zeker in het geval van Fidan was dat natuurlijk evident. Dan is er op dat moment ook daadwerkelijk een talkshow host. Het zou hetzelfde zijn als jij, alsof wij nu jouw vraag gaan stellen, Guilaine. Wat en vind jij, nou van? Wat vind jij daar nou van? Ja, ja en dat kan natuurlijk, maar dat onderscheid maakt het ook heel verhelderend inderdaad. Maar wat volgens mij zo uitzonderlijk is in deze situatie is de gretigheid waarmee eigenlijk iedereen bovenop Timmermans duikt. Ja, jullie hebben er ook veel discussie op de redactie absoluut, over. Hè? En dat gaat dan alle kanten op? Alle kanten op, inderdaad. Want er zijn ook mensen die zeggen van ja, dat gebeurt toch bij iedereen. Maar er zijn ook collega's die zeggen ja, 2 weken geleden is het was Jezus Gus was de klos. Ja, nou ja, inderdaad. Dezelfde mensen die de moord en brand spelen, dat Timmermans wordt aangepakt, zeiden 2 weken geleden nog ja, maar toen met haar vluchtelingtoestand en nou in één keer asiel. Ik vond dat over Jezus Gus toch relatief... Nou, ja, daar is dan de dingen gezien. Volgens mij wat het onderscheidend maakt bij Timmermans is toch wel echt die gretigheid. Die zit er meer in mijn beleving, dan bij Jezus Gus of bij Kaag. En heeft dat ook met zijn eigen profileren te maken? Nou ja, vaak wordt er natuurlijk inderdaad gezegd van alsof het iets vies is. Hij is echt een politiek dier en hij is heel ijdel. Maar ik denk dan, ja, kom er maar eens om. Ijdel, ik vind het niet per se een hele vervelende eigenschap. Ja, bedoel, je kan het maar hebben. En een politiek dier maakt hem ook iemand in zijn rol. Marcia Luiten zei, als je een politicus hebt die niet op macht uit is, dan moet hij lekker consultant worden. Ja, kan het ook zijn dat bepaalde mensen meer aversie oproepen? Ik bedoel, absoluut. Ik kan me voorstellen dat Kaag en Timmermans meer aversie oproepen dan bijvoorbeeld Jezus. Zeker. Nou, dus is het ook misschien niet zo raar. En nogmaals, er is een verschil tussen kritiek en scherp zijn en demotiseren. Wat Luiten aangeeft, is kijk nou naar wat iemand daadwerkelijk doet. In plaats van iemand haalt misschien het bloed onder je nagels vandaan. Dat zegt nog niet per se over wat iemand kan. Ja, maar soms kan een houding ook bepaalde aversie oproepen. Ja. En soms houdt die houding ook wel hangt nou samen met iemands visie of wat dan ook. Dat laatste, dan wordt het interessant. Ja. Dat eerste, daarvan geeft ze aan van ja, wat doet dat eigenlijk? En dat moeten we nog afwachten. Zeker. Nou ja, op zich loopt hij al een tijdje mee. Ja, maar goed, het is een nieuwe rol dan. Ja, precies. Ik wil nog even, Bart Wijndels, spreek ik jou met name op aan. Hoe vind je het met X? In plaats van Twitter hebben we X voortaan. Het vogeltje is gevlogen. Ja, wonderlijk. Ik bedoel, je hebt een prachtig merk wat je in de loop van... dat is toch al 15 jaar bestaat dat Twitter. En iedereen weet waar het over gaat. En een post op Twitter is een tweet. En een post opnieuw publiceren is een retweet. Nou, Elon Musk, de huidige eigenaar van Twitter, en volgens mij nog steeds stiekem de topman, hoewel er ook een vrouw zegt dat ze topman is, maar die antwoorden op de vraag van hoe heet een post nou op dit nieuwe platform? Ja, een X. Ja. Ja, dus en een retweet is dan een re-X of zo. Maar je gaat lekker exen met elkaar. Het is wonderlijk. Kijk, ik ben altijd geneigd om zeggen, iemand die dan op de grond ligt, ook al is het door eigen incompetentie misschien, te gaan verdedigen. Dus ik wil wel ook wel kijken naar van wat gaat er nou goed. Tesla gaat ontzettend goed, heeft een gigantisch goed kwartaal gehad. Het is echt niet een totale gek waar we mee te maken hebben. Maar er zijn wel interessante dingen aan de hand als je kijkt hoe hij dat bedrijf aan het veranderen is. Heel veel mensen ontslagen, rebranding, zorgen dat... dat er meer inkomsten vanuit de gebruiker komen en uiteindelijk minder inkomsten vanuit reclame. Mm-hmm. Ik weet nog niet hoe het gaat eindigen, maar ik vind het wel best wel ingrijpend dat gewoon het hele merk overboord wordt gegooid. Zie je niet zo vaak. Het moet een soort globale marktplaats worden voor ideeën, goederen, services, rekeningen. Als ik dan kijk, Karen, toen jij consument in China was, dan had je dat WeChat. WeChat. Ja. Maar daar werd dus ook mee betaald. Alles iedereen opende die app. WeChat heette dat in China inderdaad. WeChat. En ik vond het fantastisch. Maar mensen maakten zich daar 10 jaar geleden zorgen over hun gegevens. Dat je alles geheid. Alleen je moet wel. Want je kon ook echt op een gegeven moment... Ja, dat is wel net wat later geweest dan dat ik er was. Want toen ik er was, toen was WeChat er net. Maar het was de enige manier om met mijn Chinese collega's of om met vrienden af te spreken. Het was gewoon WhatsApp. Maar dan ook met Facebook en ook met Insta en ook met Twitter en ook met betalen en echt reviews. Alles zit erin. Het is dus super, super app. Alles zit erin gebakken. En ik was eigenlijk heel blij met die app, omdat je ook... je bent aan het WhatsAppen, maar je hebt ook die reels, zeg maar, die we nu kennen. Die zaten daar eigenlijk allemaal al in. Nou, Elon Musk heeft in 1998 een bedrijf opgericht, X, waarmee die dus betaaldiensten, en dat is uiteindelijk door PayPal overgenomen. Maar dat was eigenlijk een rudimentaire versie van WeChat. Ja, het kan werken. Hij wil het nu. Hij wil dit eigenlijk. Ik vind het vooral jammer dat de naam Twitter weg is. Want Twitter was een geniaal naam voor platform. Het is namelijk wat je normaal gesproken overal wordt gekletst, hoor je niet. Ja. Want mensen praten op dorp. Heb je dat gehoord? Zo. Ik vind dat en dat. Maar door Twitter komt dat dus naar boven. Dat is het hele idee van Twitter. En het is ook een beetje knipoog. Dus uiteindelijk is het ook heel veel geklets en gezwets. En of de X dat ook gaat brengen, dat is maar de vraag. Ik wil nog naar jullie zomertips. Leuk. Karen. Ja, ik heb erin Porto, inderdaad. Absoluut. Ja, precies. Midden in de nacht misschien voetbal kijken. We hebben het op de redactie gevraagd. Er was één iemand die zijn vinger opstak. Ik ga het ook doen, want mijn bioritme is thuis best wel verstoord. Niet alleen door een 2-jarige, maar ook door mijn man die het presenteert, Gert van het Hof. Dus die gaat in de nacht van woensdag op donderdag lekker televisie maken met Je bent solidair aan hem, zo gezegd. Absoluut, en de kleine man ook. En ik hoop een heleboel mensen met ons allemaal afgelopen. Zondag waren de kijkcijfers volgens mij echt 1,5 miljoen. 1,5 miljoen, mensen keken zeker. Naar die. Ja, dus dat is echt niet slecht. Voor 3 uur wordt het donderdag tegen de VS. Ja, tegen de VS. Spannende wedstrijd ook. Ja. Dus allemaal kijken. En Bart, jij hebt een soort constante in je leven. En dat is een illustrator. Ja, Jae-Chong King. Een tekenaar. Ja, veel bekend van kinderboeken natuurlijk. Dus daarom is hij ook een constante in mijn leven geweest. Want toen ik heel klein was, had je Wielen Stap van Miep Liekeman. Mm-hmm. En daar heeft hij prachtige illustraties mee. Ik heb zijn uitgever nog, hem via zijn uitgever gevraagd of ik die tekeningetjes mocht gebruiken op mijn geboortekaartjes van mijn kinderen. Toen ik 10 was, 11, toen kreeg ik in Den Haag in het Centraal Station, heeft hij mij getekend op het schutblad van Kleine Sofie en Lange Wapper. Fantastisch kinderboek van Els Pelgrom, waar hij ook de gouden griffel voor heeft, of de gouden penseel voor heeft gekregen. En Jae-Chong King wordt op 4 augustus 90, en ter gelegenheid daarvan is er een tentoonstelling samengesteld in het Verwijmuseum in Haarlem, aan de Grote Markt, met zijn de hoogtepunt uit zijn oeuvre. En het is niet alleen kinderboeken. Hè? Ik bedoel, hij heeft ook Iris gemaakt, een best wel sexy jaren 60 strip uit de hippietijd. Hij is echt een geniale kunstenaar. Ga kijken. Tot september te zien in Haarlem. Mooi. En een mooie zomer. Dank jullie wel. Bart Wijndels, Karen Eshuis. Dank je wel. NPO Radio 1. Jan van der Putten is hier voor het laatste nieuws. De natuurbranden op de Griekse eilanden zijn nog steeds niet onder controle. Op Rodos, Evia en Corfu proberen de brandweer en de plaatselijke bevolking om het vuur te blussen. Maar dat is lastig door de droogte, de hitte en de wind. De gemeente Twenterand, boven Almelo, heeft voor de opvang van Oekraïners een camping gekocht voor 2,2 miljoen euro, melden diverse media. Eind dit jaar kunnen daar 150 tot 200 vluchtelingen uit Oekraïne terecht. De rechter die had geprobeerd het MH17-strafproces te beïnvloeden heeft ontslag genomen, bevestigt het gerechtshof in Den Haag waar ze werkte. De rechter wees de strafrechters op een complottheorie en ze noemde de conclusies van het OM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid een leugen en werd daarvoor berispt door de Hoge Raad. En Unilever waarschuwt bij de halfjaarscijfers voor mogelijk verlies van zijn bezittingen in Rusland. Het Britse bedrijf heeft daar 4 fabrieken en 3000 medewerkers. Jan, dankjewel. Erik, hoe staat het ervoor op de weg? Nou, op de meeste plaatsen rijdt het gelukkig goed door. Op een paar plekken niet. Op de A2 onder andere Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Daar rijdt langzaam over 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Hier 7 kilometer file en een kwartier oponthoud. 2 rijstroken zijn daar nog dicht. Er was eerder een ongeluk. En de A9 tenslotte Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen. 10 kilometer file. Vertraging is 20 minuten en dit komt door de afgesloten Velsen-tunnel in zuidelijke richting. Tot 11:30, Hélène Plag. Nieuwe gast hier aan tafel voor het tweede uur. Fotograaf Ylvie Nieuw-Kitching is hier. Ylvie, welkom. Dankjewel. Je bent naar de Vlaamse stad Geel geweest om een fotoreportage te maken over gezinsverpleging. En dat is zoveel als een gezin. Mensen die iemand met een psychiatrische stoornis in huis nemen. Ook echt opnemen in dat gezin. Ja. Daar liep jij zo bij de gezinnen mee. Ja. Was het een aardige uitdaging om de reportage te maken? Het was een behoorlijke uitdaging, ook omdat het, omdat er constant een psychiater bij aanwezig eigenlijk moest zijn. En het natuurlijk een heel gevoelig onderwerp is. Maar het was ook wel heel erg interessant. Ja. Hoe kwam je erop? Het was een opdracht van de New York Times. Ik kende het zelf ook niet. Nee. Je zou denken, alles zo'n beetje regio Nederland, België, ja, dat je daar wel van weet. Maar ik had hier nog nooit van gehoord. Nee, en het gebeurt daar echt op grote schaal. Het is niet een gezin wat iemand een psychiatrisch patiënt in huis neemt. Maar het is daar al sinds 1300 of zo. Sinds 1300 al, ja. Ja, dus je gaat daar straks alles over vertellen. Dan gaan wij verder praten. En onze spraakmaker Mick van Wely tweette onlangs: het is absurd dat je de zwaarste prijs betaalt voor het uitoefenen van je vak. Dus misdaadverslaggever bij de Telegraaf. Inmiddels zit hij 2 jaar in de meest strenge beveiliging vanwege ernstige bedreigingen. Na 11 uur praten we over de impact daarvan op jouw leven, Mick. Maar eerst ook nieuws van vandaag, want dat gaat ook gewoon door. En je komt gewoon nog met nieuws ook in de krant. Groot verhaal was van jou over het oppakken van dat kopstuk in die grote cybercrime-zaak. Jij hebt die zaak toen van binnenuit gevolgd, hè? Voordat ik wist dat het eraan zou komen. Ja. Ik wist dat het eraan zou komen. Het is niet zo dat ik heel lang embedded ben geweest of zo. Helemaal niet, maar wel dat hij eraan zat te komen. En ik vond hem heel interessant, omdat het een heel meedogenloos karakter had. Je kon namelijk op een website software kopen waarmee je eigenlijk de identiteit van iemand kon overnemen. Ja. En de professionaliteit waarmee het gebeurde, dat je gewoon voor weinig geld een pakketje kunt kopen waarmee je gewoon vanuit je huis mensen zo zwaar kunt duperen. Dat maakt wel indruk. Dus daarom vond ik het wel een bijzondere zaak. Ja, en die man die nu is opgepakt, die wordt wel gezien als een groot iemand die heel veel van die persoonsgegevens heeft gekocht. Inclusief de fingerprints, waarmee je dus rekeningen kunt plunderen. Ja, eigenlijk neem je de identiteit van iemand over. Dus ik heb toen een man gesproken die slachtoffer was. En die vertelde dat de ene dag op de andere dag, je kunt niet meer pinnen, je abonnement kun je niet meer in. Je bent helemaal afgesloten. Ja. En je wachtwoorden worden veranderd zonder dat je dat weet. En dan zei hij, het is net of je in een zwembad zwemt, maar nergens een rand kunt raken. Je bent gewoon helemaal weg. En hij was voor heel veel geld gedupeerd. En deze man wordt dan echt gezien als een van de kopstukken die ontzettend veel geld uitgaf aan het van die packages, zeg maar, die hij kocht, waarmee hij dan de identiteit van mensen overnam. En voor enorm veel geld mensen heeft geruineerd. Ja, hoe heette die film nou op Netflix? Die daar. Oh ja, god, ik weet wat je bedoelt. Er zo wel op. Ja, ja. Dat is een hele beangstigende film. Hele beangstigende moet er niet aan denken, eng, toch? Heel veel dat iemand jouw identiteit gewoon helemaal overneemt. Goed, wij gaan naar muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Onze spraakmaker is verantwoordelijk voor de muziekkeuze. Ja. Wat heb je meegenomen, Mick? Oh god, ik zal je vertellen. Ik moet even, even kijken naar hoe het heet. De Soul, heb je? Lefty Soul Connection. Ja, ja. Nou, hoe kom ik daarop? Ik hou erg van die muziek van bijvoorbeeld uit de film Shaft. Een beetje wat snelle soul. En toen heb ik aan een vriend van mij heb ik gevraagd of voor mij een playlist samen kunt stellen, want ik ben er allemaal niet zo goed in. En daar stond dit nummer op. En het is een bepaald soort muziek wat ik altijd graag draai. Ik ben niet zo'n enorm muziekluister. Niet zo dat ik thuis dagenlang of urenlang muziek luister. Maar als ik dan in de auto zat of ergens op weg ben naar iets voor een spannende klus voor mijn werk, dan draai ik altijd dit soort muziek. Okay. Doing the thing. meteen een feedback ook op de muziekkeuze, begrijp ik. Ik kreeg net een appje van een burgemeester in Nederland die zegt dat zijn autorit op dit moment een stuk leuker is. Nou, kijk eens aan. Dat is toch waar je het om doet? Ja. Dan niet waar. Doing the Thing. En de film waar we het net over hadden, rondom je digitale gegevens en dat je je identiteit helemaal kwijt kan raken, we hebben opgezocht. Luther was het. Heel eng en scary. Ja, op Netflix is die te zien. Wij gaan het hebben, we gaan ons verplaatsen, moet ik zeggen, naar de Belgische stad Geel. Daar worden al sinds de 13e eeuw psychisch kwetsbare mensen opgevangen in gezinnen. Het zijn eigenlijk doodgewone gezinnen die ervoor kiezen om iemand met bijvoorbeeld schizofrenie in huis te nemen. En dan niet voor eventjes, maar echt voor jaren. Je hoort het al, fotograaf Ylvie Nieuwke-Chin die maakte daar een fotoreportage over. En via verbinding praat ook Ragnar Verbraken mee. Hij is psychiater bij het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel in België. Dus dat de gezinsverplegingen daar begeleidt. Meneer Verbraken, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Het gaat dus om psychiatrische patiënten die, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, gewoon onderdeel gaan uitmaken van een gezin. Nu noemde ik al schizofrenie, maar aan wat voor problematiek kun je nog meer denken? Wel, eigenlijk aan elke problematiek. Het kan ernstige depressie zijn, het kan persoonlijkheidsproblemen zijn. Eigenlijk zowel ja, elke problematiek. Behalve misschien wel wat seksuele agressie of verslavingsproblematieken, daar proberen we toch een beetje van weg te blijven. Ja. Een voorwaarde is wel dat die problematiek al wat onder controle is en dat het wat gestabiliseerd is, dat de draagkracht van de gezinnen uiteraard niet onmiddellijk overschreden wordt. Ja, ja, want dat is denk ik inherent van welk gedrag hoort daarbij, zeg maar. Wat hou je in het gezin? Klopt, dat is de vraag. Ja. Nu, wat we wel zien is dat de ernstigste symptomen moeten achter de rug zijn, anders is het niet te halen in een gezin. Hè. Dus als iemand continu suïcidale gedachten heeft en ook neigingen heeft en pogingen gaat ondernemen, ja, dat kan een gezin niet dragen. Dus die mensen die worden dan terug opgenomen of zijn gewoon nog niet klaar om in een gezin opgenomen te worden. Of mensen die heel de tijd fantastische belevingen hebben, wanen, hallucinaties hebben, die niet te couperen zijn. Ja, dat is ook niet te verdragen in een gezin of in de maatschappij. En die worden dan ook terug even opgenomen. Maar waar moet je wel aan denken? Mensen die heel erg in zichzelf gekeerd zijn of juist snel boos worden? Of... Nee, ook mensen met schizofrenie die beelden kunnen hebben, maar dat gewoon al wat gestabiliseerd is en beter onder controle is. Met medicatie, met therapie, dat het allemaal wel haalbaar is. Maar we weten ook dat psychiatrische toestandsbeelden nooit de hele tijd stabiel blijven, dat er met wat ups en downs gaat gaan. En op het moment dat het wat moeilijker loopt, kun je terug opgenomen worden. Terwijl als het weer wat beter begint te gaan, kun je dan terugkeren naar de gezinnen. En dat is juist het goede eraan. Ja, zegt u maar. Nee, ik was benieuwd naar Ylvie, die dus als buitenstaander binnenkwam in die gezinnen. Je hebt daar die fotoreportage gemaakt. Welk gevoel krijg je dan als je daar bij die gezinnen bent? Ja, ik ging natuurlijk vol soort van verbazing ook naartoe. Ik had nog nooit van dit systeem gehoord. En ik kon me ook weinig van voorstellen hoe het eruit zou zien als je iemand, nou ja, 30 jaar of 40 jaar in huis neemt. Maar wat me het meest opviel is eigenlijk dat diegene die daarbij woonde gewoon onderdeel van het gezin was. Niet alsof er iemand te gast was. Mm-hmm. Het was gewoon echt iemand die onderdeel van het gezin was. Dus heel liefdevol, heel betrokken, heel ja, dezelfde aanwezigheid eigenlijk als iedereen. Want wat merk je überhaupt dat iemand aan dat gezin, noem ik het maar even, is toegevoegd? Of voelt het gewoon alsof dit al jaren het gezin is? Nou, ik ben bij 3 gezinnen geweest. Dat verschilde een beetje per gezin. Bij 1 gezin had ik echt het idee dat de vrouw die daar woonde, Janina, ja, die was zo opgenomen in dat gezin dat ik eigenlijk toen binnenliep niet wist wie degene was die te gast was, zeg maar. Was me in het begin niet helemaal duidelijk. En dat was bij sommige gezinnen anders, omdat de persoon die daarbij woonde bijvoorbeeld veel minder zei. Of daar viel het wat meer op. Dan dacht ik wel, dat was bijvoorbeeld, er was 1 gezin waarbij de man die bij het gezin woonde zich echt wat meer afzonderde ook. En daar zag je dan wel aan van, oh ja, die is erbij. Ja, die is er echt bij. Ja. En die had ook wel extra zorg nodig. Bijvoorbeeld zijn, laat ik zeggen, gastgezin. Die moesten hem ook bezighouden met allerlei. Of moesten niet. Maar die hadden door de jaren met hem te wonen ontdekt dat hij het fijner vond om allemaal taakjes te hebben. Dat hij anders eigenlijk meer stress ervaarde als hij dat niet had. Ja. Dus die had een beetje zijn losse leventje bij het gezin. Ja. Want is dat, meneer Verbraken, worden gezinnen er echt op getraind? Of niet? En dat is ook het sterkte van het model, dat het gezin blijft. Het is niet de bedoeling dat het gezin therapeutische acties gaat ondernemen of dergelijke. Het is gewoon de warmte van het gezin, het deel uitmaken van het gezin, de geborgenheid, de veiligheid, de verankering binnen het gezin, dat het gezin moet doen. Ja, maar er wordt wel gekeken wanneer matcht iemand. Tuurlijk, ja, ja. En dat gebeurt dus op een matchingvergadering. Dus als ergens een nieuw gezin zich aangemeld heeft, dan wordt gekeken, oké, wat is de motivatie van die mensen, wat is de persoonlijkheid van die mensen, en wat verwachten die van de pleeggast. En dan wordt er gekeken naar dus de pleeggasten van, oké, wat zijn die zijn interesses, wat zijn die zijn belangstellingen, wat doet die graag, hoe actief is die nog. En dan wordt dat op elkaar afgestemd, waarna die mensen met elkaar in contact komen. Eerst zijn dat korte ontmoetingen, daarna kan het over een overnachting gaan. En als beide partijen dan vinden van ja, dit zien wij wel zitten om samen te gaan, dan wordt dat in gang gezet. Ja, ja. Het lijkt mij, als je het zo hoort, dat het een enorme impact heeft. Het lijkt me ook echt een enorme opgave. Maar als je er bent, Ilvie, is dat ook zo? Dat dacht ik dus ook. Ik ging er best wel sceptisch heen dus. Maar nee, dat idee had ik niet. Omdat iemand echt onderdeel was van het gezin. Bijvoorbeeld eigenlijk alle drie de gezinnen waar ik geweest ben, ben ik ook bij het avondeten, bij het diner aanwezig geweest of bij de lunch. En dan zag je dus ook dat er werd gewoon gekookt. En iedereen at met elkaar. Ik denk ook dat die warmte, die geborgenheid, dat normale, die normale structuur van een, van een gezin met structuur, dat die personen heel erg goed doet. En ik had dus ook het idee dat dat niet extra energie kosten voor de gasthouders eigenlijk. Ja. Want dat vond jij ook opvallend. En dat klinkt het ook. De diagnose wordt niet gedeeld. Ja, dat vond ik wat echt iemand heeft. Je weet niet wie je in huis haalt. Nee, ja, dat vond ik heel bijzonder. Daar heb ik veel gesprekken over gehad met de andere psychiater, Wilfried Boogaerts, die ook bij OPZ werkt. Dat als ik iemand dan in huis zou nemen, te gast, voor meerdere jaren, zou ik heel graag willen weten wat diegene heeft. Maar in verband met privacy wordt dat dus niet gedeeld vanuit het centrum. Maar mag het wel gevraagd worden natuurlijk uiteindelijk aan degene die bij je komt wonen. En misschien gaat het ook eerder om het gedrag dan wat uiteindelijk iemand heeft. Precies. Toch? Dat begreep ik. Dat vond ik wel bijzonder. Maar ook, ik heb dat natuurlijk aan de gastgezinnen gevraagd. En die zeiden ook, ja, dat maakt ons helemaal niet uit voor ons. Voor ons was alleen belangrijk om te weten het gedrag. En na een paar weken ken je iemand goed. En dan weet je ook wat het gedrag is. Maar met oog op bepaalde risico's kan ik me voorstellen dat je dat toch wil weten. Om je eigen inschatting te maken. Dat je niet genoeg neemt dat een bepaalde instantie zegt, ja, maar het is oké. Ja, dat was mijn idee ook. Maar dat centrum zit natuurlijk ook bovenop. Dus die plaatsen niet mensen die... dat kan Ragnar waarschijnlijk beter beantwoorden. Er is altijd begeleiding, meneer Voorraken. Klopt, ja. We laten die gezin niet in de steek. We zien soms ook wel dat mensen op eigen houtje willen doen, psychiatrische patiënten opvangen. Maar als het dan moeilijker begint te lopen, dan staan ze er alleen voor. En dat is wat wij vanuit het OPZ doen naar de gezinnen die mensen opvangen toe, is dat we die ondersteuning bieden. En er komt wekelijks iemand langs, of zeker maandelijks, begint het wat moeilijker te lopen, wat altijd kan gebeuren, dan kunnen we dat wat opschalen. Tot zelfs dat de mensen, wat we het vakbord noemen, op het vakbord komen te staan, waar ze wekelijks besproken worden in heel het team. Dus het is een ondersteuning vanuit een heel team, dat is ook wel heel belangrijk. Ja. En wordt het dan nog moeilijker, zoals in het begin ook gezegd, kunnen die mensen even opgenomen worden, een korte time-out, alles kalmeert weer en dan kun je niet teruggaan. En dat is essentieel ook aan de gezinsverpleging, dat die ondersteuning er is. Want zonder ondersteuning is het vaak heel erg moeilijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit klinkt nu allemaal alsof het één grote, allemaal organisch en vanzelf gaat, maar het zal ook wel eens misgaan. Dat proberen we uiteraard te vermijden. Dat mag ik hopen, ja. Maar het proces is zo gestructureerd en is niet van vandaag op morgen, dus het heeft een hele tijd nodig, dat die mismatches zeer gering zijn. Okay. Ja. En het idee is eigenlijk, je voegt ze toe aan de gewone maatschappij. Mensen moeten gewoon weer normaal in de maatschappij kunnen functioneren door in een regulier gezin opgenomen te worden. Klopt. Is dat, ik zit te denken, Mick, want jij schrijft natuurlijk ook veel over TBS, maar ook de verwarde politie. Personen. Ja, verwarde personen, waar de politie natuurlijk flink mee in de maag zit. Als je dit zo hoort, denk je dan eigenlijk, als je dit ook hier zou kunnen doen, zou je misschien ellende kunnen voorkomen? Ik zat toevallig net te denken, nu ik hier hoorde praten, van dit is het beste op het gebied van de aanpak van verwarde, of verwarde klinkt even wat maar dit vind ik het beste wat ik de laatste jaren heb gehoord op dit gebied. Ik vind dit heel zinnig, ik vind het ook heel mooi. Dit zijn dingen waar ik wel heel vrolijk van word als ik dat hoor. En ook mooi dat zo'n gezin daarvoor open staat en dat iemand echt warmte voelt. Ik denk dat het juist bij dat soort personen daaraan ontbreekt. Mm. Hè, want je bent al snel een nummer in een heel raar systeem. Dus ik vind dat wel heel mooi. En ik denk dat dat zeker kans van slagen heeft in Nederland. Ja, want het is... Überhaupt vind ik dat iedereen zou eigenlijk, los van zijn familie en vrienden, een ander persoon moeten adopteren, zoals ik dat noem. Dat je een zorg draagt voor iemand in je omgeving. Ik heb bijvoorbeeld met een nabestaande uit een moordzaak die ik al heel lang ken en die een soort zusje is geworden. En als iedereen iemand min of meer adopteert, dan wordt de wereld daar ook een stuk beter van. Waar je over ontfermt. Ja, vanuit een liefdevolle blik. Want dat is eigenlijk Ilvie, dat vind ik heel wat mooi. Erachter zit, hè? Ja, dat vind ik heel mooi. Er waren ook, als je de gezinnen vroeg, de drie gezinnen waar ik dan geweest ben, als je hen vroeg waarom doe je dit, dan zeiden ze waarom niet? Was een van de eerste antwoorden, want mijn tante had iemand in huis, omdat het al eeuwen bestaat. En mijn moeder had ook iemand in huis. En nou, iedereen kent wel iemand, dus daarom doe ik het ook. Maar een andere veelgenoemde reden was dat ze hun kinderen wilden laten zien dat zorg dragen over een ander en je hand uitreiken naar iemand, dat heel belangrijk is. Dat zit er ook heel erg achter. Dus dat vind ik wel een mooie gedachte. Heel veel voldoening ook. Ja, absoluut. Ja, zeker. Een beetje letten op elkaar. Ja, dat mag sowieso meer hier. Ja, want hier, weet jij het? Of hier in Nederland, volgens mij is er in Venray ooit wel... Ja, dat is weer gestopt. Geprobeerd. Ja. Ja, dat is weer gestopt. Dat was in Venray. Dat werd ook genoemd toen ik in Geel was. Want ik had heel erg zoiets van, is dat dan niet in Nederland? En vanuit OPZ werd er ook verteld dat er wel iets in Nederland was. Maar dat het inmiddels niet meer bestaat. In Venray is het dan gestopt. Er is nu nog één gezin dat iemand in huis heeft. Terwijl het project al gestopt is. Maar die nog wel financieel volgens mij ondersteund worden. Ja, dat wel. Maar de grens tussen zeg maar nog enigszins normaal kunnen functioneren en bepaalde dingen doen die in grote problemen kunnen brengen, is flinterdun. Je had bijvoorbeeld vorig jaar de Kapelse bandenprikker. Een man die duizenden of honderden banden lek stak. Dat was een man die tot voor kort heel goed functioneerde. Maar die uit zijn eigen omgeving kwam, ging verhuizen. Hij raakte zijn baan kwijt, raakte geïsoleerd. En ik zal nooit vergeten wat zijn advocaat die zei, joh, als mensen nou maar een beetje op elkaar letten, kun je zoveel ellende voorkomen. De man raakt geïsoleerd en heeft hele rare dingen gedaan. Terwijl voor die tijd heeft hij nooit iets raars gedaan. Ja. Meneer Verbraken, hoe luistert u hiernaar? Nederlanders, wordt eens wakker. Doe eens wat. Maar nee, het gebeurt ook wel in Nederland. Hè. Wel, toch wel? Maar, ja, je hebt vakthuizen en dergelijke. Maar niet in dezelfde intensieve manier en niet meer in gewone gezinnen. En ik ben het helemaal eens met de man, ik ben even zijn naam kwijt. Mick van Eli. Ja. Dat we meer op elkaar zouden moeten letten. En dat is iets dat helaas in de maatschappij meer en meer begint te ontbreken. En ik hoop dat de pendule ook weer omslaat, dat we inderdaad weer meer op elkaar geven, op elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. En niet in een boogje rond de ander, de moeilijke, die het wat moeilijker heeft, heenlopen. Ja. Want dat is juist wat in Geel zo goed is. Hè. Als we anders markante figuren zien in andere dorpen of andere steden, iedereen kent die wel en iedereen laat die wel wat zijn. Maar ze lopen er in een boogje omheen. Terwijl in Geel worden die mensen gewoon aangesproken, wordt er gevraagd van, en hoe gaat het met u? Ja. En dan wordt gewoon getolereerd. Of als die iets vreemd aan het doen zijn, dat wordt gewoon getolereerd. Ja, dat is, jij had dat toen je op de markt hard liep, knikken, want dat vond ik nog het allermooiste. Ik heb daar heel veel gefotografeerd, was dus voor New York Times, en zij willen ook altijd dan een beeld hebben van de stad zelf. Dus ik heb echt dagen rondgelopen door Geel. En dat viel me zo op, dat als iemand even gek doet op straat, of meerdere mensen gek doen, of ja, gek, wat is gek, opvallend anders doen misschien, dat niemand kijkt daar raar van op. Mensen spreken gewoon iemand aan van, hoe gaat het met u? En ben je lekker op de markt vandaag? Ja. Dat vond ik zo hartverwarmend. Echt prachtig. Maar er zit dus een traditie sinds 1300, begreep ik, dat dit gebeurt. En dat dan heb je dus niet over een paar gezinnen, maar over vroeger honderden. En nu nog zo'n 100 gezinnen, geloof ik, die dat doen. Waar is dat ooit uit voortgekomen, meneer Van Braken? Goh, het is wat voortgekomen uit de legende van de heilige Dimpna. Dat was een Ierse dochter van een heidense koning en een katholieke moeder. Schijnt moet het een pracht van een vrouw geweest zijn, die weliswaar haar dochter in het geheim had laten dopen. Maar op jonge leeftijd is de moeder helaas overleden en is de vader een beetje waanzinnig geworden van verdriet en raadloos omdat hij geen andere vrouw kon vinden die de gelijke was van zijn eerste vrouw. En dan wou hij trouwen met zijn dochter. Dimpna zelf zag dat niet zitten. En die is gevlucht. En die zou dan hier in de Kempische bossen ergens terechtgekomen zijn in de buurt van Zammel, waar zich reeds bezig hield met de armen en de behoeftigen. Helaas heeft na enkele jaren zoeken die vader die dochter wel gevonden. En heeft hij haar nooit het voorstel gedaan om met hem te trouwen. De dochter bleef weerstand bieden tegen de waanzin. En dan heeft hij haar en haar biechtvader die meegevlucht was onthoofd. Oh. Ja, niet zo prettig. Niet zo prettig, zegt hij. Nee. Nu, de legende gaat voort dat dan enige tijd later, ik denk dan rond de middeleeuwen, de sarcofagen van die mensen gevonden zijn, waarbij het hoofd terug aan het lichaam gegroeid was. Daarna zijn er op dat graf enige miraculeuze genezingen gebeurd. En dat heeft dan de ronde gedaan en zo zijn er pelgrims naar Geel beginnen komen. Ah, oké. Om te denken van, we kunnen dan misschien ook genezen. En dat was voornamelijk mensen met een geestestoornis. En zo werd Geel dus eigenlijk een plek waar heel veel uiteindelijk psychiatrische patiënten kwamen. Ja, een soort bedevaartsoord. Ja. Ja. Nu, het proces is dat ze daarvoor 9 dagen boete moesten doen. En dat was dan in de Sint-Dimna-kapel. Maar goed, om die 9 dagen te overbruggen, dan moesten ze ergens verblijven. En dat was eerst in de ziekenkamer. Maar na een tijdje was de ziekenkamer te klein. En dan werden die mensen bij particulieren thuis reeds opgenomen. Reeds van het midden van de 12e, 13e eeuw. Ja. Ongelooflijk. Zo is het gekomen. Ja, zo is het gekomen. Ja, en zo gaat het dus, wat jij ook zag, Ilvie, van generatie op generatie op generatie. Ja. Als je de mensen daar spreekt, ze vinden het vanzelfsprekend. Totaal. Ze zien het niet als een opgave. Helemaal Hoe niet. Kijken zij dan naar de omgeving waar dat allemaal niet gebeurt? Naar de steden verderop? Ook naar Nederland. Daar werd best wel... Ik heb het aan verschillende van de gezinnen gevraagd. Die keken echt naar, wij snappen niet dat dit niet op andere plekken is. Want het is relatief makkelijk in te voeren. Nou, ik was er voor de New York Times. Die journalist schreef ook specifiek het verhaal over, zou dit in Amerika kunnen zijn? Want daar is natuurlijk zo'n grote issue met psychiatrische en psychische zorg. Eigenlijk was het antwoord, ja, natuurlijk kan dat ook in andere landen. En de gezinnen hadden zoiets van, waarom gebeurt dat niet? Waarom wordt dat niet uitgerold over andere plekken? Hoe leg je dat allemaal vast? Met wat voor opdracht in je hoofd ga je naar zo'n gezin toe? Want hoe kun je, als je de 5 portretteert, 5 verschillende foto's, variatie aanbrengen? Heel lastig. Normaal gesproken ga ik, als ik zo'n verhaal doe wat over één onderwerp gaat, ga ik met verschillende mensen mee in dagelijkse dingen. En hier waren de dagelijkse dingen best wel hetzelfde. Boodschappen doen, naar de kerk. En ik wilde heel graag mee naar het OPZ zelf. Dus naar de instelling. Maar dat kon helaas niet. Dus daar kon ik niet fotograferen. Terwijl ze daar ook een heel mooi dagprogramma hebben. Waar mensen overdag activiteiten kunnen doen. Want dat is er ook, hè, voor de duidelijkheid. Ze zitten niet 24/7 in dat gezin. Nee, precies. Nee. Dus uiteindelijk, toen dat niet kon, ben ik gaan kijken, oké, wat kan er dan wel? En ben ik de dagelijkse dingen gaan fotograferen. Mensen op de kamer. Vooral het eten vond ik heel interessant. De medicatie die verstrekt wordt. Eigenlijk echt het dagelijks leven. Ja. Mee naar de kerk. En het was ook leuk, want de mensen die ik fotografeerde, het was wel heel spannend. En het gaf ook zeker wel wat stress bij de gezinnen. Maar ze waren ook wel trots dat het een keer, denk ik... Ja, sommigen waren echt wel trots dat er foto's werden gemaakt om te laten zien hoeveel liefde er in zo'n gezin is. Ik wou net zeggen, dit is wat er gebeurt dus bij de gezinsverpleging in Geel. Volgens mij voor veel mensen een verhaal wat ze niet kenden. Nee. En wat mooi zou zijn als het inspirerend zou werken, laten we het zo zeggen. Meneer Verbruiker, hartelijk dank ook voor uw woorden. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. We praten vandaag over de Tour voor vrouwen. Tijd voor de Tour de France Femme. Tijd voor de kopgroep. En op het moment dat er meer veld in het vrouwenwielrennen gaat komen en meer wordt gezien door andere meisjes, dan ga je pas echt groeien als vrouwensport. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ik heb 2 meiden thuis zitten en die kleinste die weet het nog niet, maar die gaat de wielrenster worden. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Ze deed haar KNWU-shirt uit, stond dus in haar oelala sport-BH en pakte die gele trui en trok dat ding over het hoofd. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. spontaan afspreken om uit eten te gaan, nog even snel een boodschapje halen of even een rondje fietsen. Sinds 2 jaar is dat voor misdaadverslaggever Mick van Wely onmogelijk. Straks vertelt hij over het leven in de zwaarst mogelijke vorm van beveiliging. Maar eerst nu, de natuurbranden op de Griekse eilanden zijn nog lang niet onder controle. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Op Rodos en Corfu probeert de brandweer met hulp van de plaatselijke bevolking het vuur te bestrijden. Ook op het eiland Evia woeden branden, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Daar werd een dorp vannacht om 2 uur geëvacueerd. Mensen kregen een bericht via een telefoon van u moet nu uw dorp verlaten. Daar op Evia is een 41-jarige boer vermist. Die laatste wat daarvan is vernomen door zijn broer is dat die bij toen het vuur zijn boerderij naar de stal is gegaan om zijn dieren op te halen. En daarna is geen teken meer van hem vernomen. Dus die broer heeft hem nu opgegeven als vermist. Het blussen wordt bemoeilijkt door extreme hitte, droogte en de harde wind. Op Rodos woeden de branden op het midden van het eiland. In het noorden is niets aan de hand. De eerste vakantievluchten met Nederlanders vertrekken daarom vanaf vandaag weer naar Rodos. Unilever houdt rekening met verlies van zijn bedrijven in Rusland. Het Britse bedrijf heeft in Rusland 4 fabrieken en 3000 personeelsleden. De activiteiten zijn al apart gezet vanwege de internationale sancties na de Russische inval in Oekraïne. Unilever was afgelopen tijd op zoek naar een koper. Ook het Franse levensmiddelenbedrijf Danone en het Deense biermerk Carlsberg zochten kopers in Rusland. Maar vorige week werd duidelijk dat de Russische overheid de bedrijven van Danone en Carlsberg in handen had. Of Unilever daarom ook nu rekening houdt met verlies van zijn Russische tak is onbekend. De gemeente Twenterand boven Almelo heeft voor de opvang van Oekraïners een camping gekocht. Voor 2,2 miljoen euro, melden diverse media. Eind dit jaar kunnen daar 150 tot 200 vluchtelingen uit Oekraïne terecht. Er zit nu ook wel een kleine groep Oekraïners. Bij Randstad zijn omzet en winst afgelopen kwartaal gedaald. De omzet kwam uit op 6,4 miljard euro. Zo'n 400 miljoen minder dan een jaar eerder. Bedrijven zijn minder hard op zoek naar personeel dan een jaar eerder, zegt Randstad. De rechter die een berisping kreeg voor poging tot beïnvloeding heeft ontslag genomen. Ze wees rechters in het MH17-proces op een boek van haar broer met een complottheorie over het neerhalen van het vliegtuig. Deze maand werd ze door de Hoge Raad berispt en mocht ze geen strafzaken meer doen. Nu is ze dus definitief vertrokken. De hittegevolgen in Zuid-Europa, Noord-Amerika en China zijn zo extreem door klimaatverandering. Dat zeggen klimaatwetenschappers na onderzoek. De hittegolven zelf zijn niet zozeer veroorzaakt door klimaatverandering, maar het feit dat we zulke hete, hoge temperaturen zien, dat is veroorzaakt door klimaatverandering. Dus in het verleden zouden we misschien ook wel een hittegolf hebben gehad, maar niet zo warm als nu. Dat komt echt door klimaatverandering. In Europa is de maximumtemperatuur 2,5 graad gestegen door opwarming. Door noodweer in het noorden van Italië is opnieuw een dode gevallen. Een vrouw van 16 kwam om het leven door een omgevallen boom. Eerder kwam al een vrouw van 58 uit Milaan om het leven. Door de overstromingen, harde wind en hagelstenen is veel schade ontstaan, vooral rond Milaan. De brandweer kreeg honderden telefoontjes over omgevallen bomen en weggewaaide daken. Ook rond het Gardameer was de schade groot. Nederlandse vakantiegangers delen op Twitter foto's van hagelstenen zo groot als tennisballen en van kapotte autoruiten. En het weer, zon en stapelwolken en af en toe een bui. Een matige noordwestenwind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droog en steeds meer zon en dezelfde temperaturen. Jan, dankjewel. Erik Evengroen, wat staat er nog aan files op de weg? Nou, eentje op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en de Wijkertunnel staat 3 kilometer file. Vertraging is een kwartier en dat heeft te maken met omrijders van de afgesloten A22. Beverwijk richting Velzen. De Velzentunnel is daar dicht. Er zijn daar technische problemen aan de gang en waarschijnlijk gaat het nog heel de dag duren. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel misdaadjournalist voor de Telegraaf Mick van Wely en fotograaf Ilvi Nieuwke-Tjin. Zij legde vast hoe in de Belgische stad Geel gezinnen op geheel vrijwillige basis psychiatrische patiënten in huis nemen. Dit is daar de gewoonste zaak van de wereld. In de loop der jaren hoorden we zo gegroeid. U hoorde dat al voor 11 uur. Dit half uur gaan we natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13, als u het leuk vindt om mee te spelen. En die vraag luidt: onder welk historisch gebouw hebben archeologen een grafkeldertje gevonden? Even iemand bellen die er niet is vandaag. Ik bel Fred even. Ja, hallo met Fred. Ik heb pas net verbeten. Sorry? Ik bedoel natuurlijk ontbeten. Ik maak een grapje met je achternaam. Gedi Verbeet. Mensen, als je wil lachen, bel dan Fred eventjes. Ja, dit is de geluidspunt waar u het mee moet doen. Tegen 11:30 hopelijk het antwoord van de quizkandidaat. Al 2 jaar leeft misdaadjournalist Mick van Wely onder de zwaarst mogelijke vorm van beveiliging. Hij is niet de enige persoon in ons land die door een concrete aanslagdreiging zijn werk niet meer op een normale manier kan doen. Misdaadjournalist John van den Heuvel heeft zojuist in RTL Boulevard details bekendgemaakt over het incident op de A2 afgelopen donderdag. De auto waarin hij zat werd toen achtervolgd. De situatie was dreigend en de politie greep in. Hij zat ondergedoken en werd lange tijd misschien nog wel beter beveiligd dan de koning. Parooljournalist Paul Vughts. Wie bedreigt kroonprinses Amalia en op welke manier? Prinses Amalia wordt zo ernstig bedreigd dat zij niet in Amsterdam kan wonen en ook nauwelijks naar buiten kan. Zowel de namen van Rutte als Amalia zouden worden genoemd in verband met ontvoering. Dan wel een aanslag op hen, op hun leven. Beide zouden in het vizier zijn van kopstukken van de Mokromafia. Ja, voor jou geldt de situatie, Mick, inmiddels ruim 2 jaar. Permanente beveiliging. De impact is groot. Normaal ben je eigenlijk helemaal niet de man daarnaar om daar veel over te vertellen. Waarom wil je daar nu wel bij stilstaan dan? Nou, zoals ik het zeg, ik wil er nooit uitgebreid over praten, omdat ik het zeg maar ook weer de vijand zeg maar niet gun. Ik bedoel, aan de andere kant vind ik, zoals ik ook twitterde, heel af en toe wil ik het onder de aandacht brengen, omdat ik het, zoals ik zeg, niet normaal vind dat je vanwege het uitoefenen van je werk je vrijheid verliest en permanent beveiligd. En ik vind dat het aandacht moet blijven krijgen, omdat het absurd is. En dat geldt voor journalisten, officieren, rechters, politici, iedereen die ermee heeft te maken. Ja, eigenlijk wil je de vijand, zoals jij het zegt, niet het genoegen gunnen om te horen hoe je leven ingeperkt wordt. Ja. Maar tegelijkertijd is het wel goed om af en toe te horen hoe dat dan. Ja. Want hoe groot is die impact op jouw dagelijks leven? Groot, enorm. Zowel op privégebied als op werkgebied. Privé, het is moeilijk om dat heel kort samen te vatten. Alle spontaniteit is weg. Je kunt niet zeggen maandagmiddag, goh, iemand belt, kom, we gaan naar een terrasje en je pak je fiets, gaan naar een terrasje. Dat kan niet. Er is altijd een boodschapje doen, stukje hardlopen. Nee, dat kan niet. Dus dat is heel vervelend. Je moet alles eigenlijk in een week van tevoren aangeven. Dus ik moet dan donderdag vul ik de agenda in voor de week daarna. Dan moet ik eigenlijk donderdag al weten met wie ik volgende week woensdag of donderdag ga eten. Het zijn hele kleine dingen. Ik heb maanden in een safehouse gezeten. En dan ben je aan het koken en dan plotseling ontdek je dat je een bepaald ingrediënt mist. En dat is heel frustrerend, want je kunt niet weg. Dus je bent afhankelijk van andere mensen. Want dan moet je eigenlijk iemand vragen om voor jou die boodschap te doen. Ja, als je dan 3 keer de buren hebt lastiggevallen, dan ga je het de 4e keer niet meer doen. Dus dat zijn hele kleine dingetjes. Ik heb wel eens echt vloekend in de keuken gestaan. Waarvan je dan denkt, god, je mist een ingrediënt. Het geeft waarschijnlijk aan hoe je ook mentaal op een bent, dat je over kleine dingen. Ja, en langzaam ga je eraan wennen. Dus je wordt wel heel relaxed. Je leert heel erg met tegenslagen omgaan. Ik ben bijvoorbeeld enorm gaan hamstrook. Dus dat ik van alles tienvoudige in huis haalde. Maar goed, dat zijn dus privé dingen. Nou, je raakt mensen in je directe omgeving, laat ik het heel algemeen zeggen. Mensen die hinder hebben van jouw beveiliging. Is dat eigenlijk nog erger dan dat het jou zelf raakt? Jij hebt ooit voor het vak gekozen. Niet dat dit er inherent aan zou moeten zijn. Maar ja, je omgeving heeft er in principe niets mee te maken gehad. Kijk. Ik heb inderdaad, als ik alleen zou zijn geweest, zou het een stuk makkelijker zijn geweest. Maar dat ben ik niet. En er zijn mensen die daardoor last van hebben. Mm-hmm. En tuurlijk is het niet mijn schuld dat ik in de beveiliging zit. Maar je voelt je wel schuldig soms. Ja. Ik bedoel, door mijn werk hebben andere mensen het zwaar. Dus dat heb ik altijd wel lastig gevonden. Maar los van de privé dingen heeft het ook een grote impact op je werk. Ik ben altijd iemand geweest in de journalistiek die zo min mogelijk achter zijn bureau wilde zitten. Ik wil altijd op pad. Heb bijvoorbeeld toen de Rotterdamse haven het overspoeld met cocaïne, heb ik heel gericht, ben ik een half jaar lang iedere week naar de haven Rotterdam gegaan om mijn netwerk op te bouwen, te kijken wat er gebeurde. Dat zijn de leukste dingen. Hè, op pad voor een reportage. Ja, dat kan niet meer. Ik bedoel, op het moment dat ik daar rondgelopen met vier mensen om me heen en afspreken bijvoorbeeld met bronnen. Dan proberen onopvallend gedrag te vertonen. Dat is bijna niet mogelijk. Nou, sowieso. Afspreken met bronnen. Ja. Op het moment dat ik afspreek met een crimineel of met een iemand bij de recherche die off the record met je wil praten. Ja, die gaan natuurlijk dat niet doen. Want die zijn dan bang. Ja, maar je neemt die gasten mee en dan wordt duidelijk. Maar hoe doe je dat dan? Nou, veel meer telefonisch dan persoonlijk. Dat is één ding. Dus dan via Signal of via WhatsApp bellen. Mm-hmm. En er zijn ook wel, ik heb ook wel trucjes uitgehaald dat ik iemand naar mijn werk liet komen die absoluut niet wilde gezien wilde worden door de beveiliging. En dat ik diegene dan door een secretaresse naar boven liet komen. En dat ik op die verdieping, want ze zijn dan bijvoorbeeld op de verdieping aanwezig, naar een bepaalde kamer liet komen. En daar ging ik dan heen. Ik sprak hem en hij ging via een andere deur weer naar buiten. Dat soort dingetjes moet je uithalen. Ja. Maar het doet wel pijn dat je je vak met twee handen op de rug gebonden moet uitoefenen. Ik denk dat ik zeker in de afgelopen 3 jaar sinds het is begonnen, 3 jaar geleden in Aanschop Telegraaf begon het langzaam, mm-hmm. begon die beveiliging, dat je zeker 50% minder effectief bent in je werk. En ik ben bloedfanatiek en dat vind ik wel heel vervelend. Ja. Je hebt ook eerder in interviews en zeker kort na de aanslag op Peter R. de Vries, ook hier, volgens mij bij mijn uitzending gezegd, nooit te zullen zwichten voor aanslagen en dreigementen en altijd door te gaan met je werk. Sta je daar anders in nu? Ik ben niet gezwicht in de zin van, want ik ben nog steeds aan het werk. Maar je doet geen georganiseerde misdaad meer? Ik ben gestopt met de georganiseerde misdaad. En dat is omdat ik eigenlijk letterlijk op begrepen. Ik zeg altijd, plezier moet voorop staan. En ik heb de laatste jaren wel steeds minder plezier gekregen in dat segment vanwege de bedreigingen. Ja. En daarbij komt dat voordat het al speelde, ik al dacht van, hey, eigenlijk doe ik wel heel lang hetzelfde. En begin het een beetje een langspeelplaat te worden. Het gaat over de poppetjes in kilo's. En ik wil me weer verdiepen in andere zaken. Dus noodgedwongen ben ik eigenlijk toch een beetje gaan kijken naar andere onderwerpen. Eigenlijk nu, als ik nu kijk, is dat mijn mooiste stap geweest in de afgelopen jaren qua journalistiek, dat ik naar andere terreinen ben gaan kijken. Ja. Dus jeugdcriminaliteit, TBS, kunstroven, veel meer onderzoek, dus langer. Cold case. Kijk, ik moet ook, omdat het moeilijker is om op pad te gaan en met je netwerk te spreken. Moet je ook daarop het werken wat aanpassen. Ja, maar dat geef je aan van dat is mooi. Maar voelde het toen wel als vichten? Uiteindelijk stap je van iets af waar je heel goed in was, waar je ook steeds meer om gewaardeerd werd, wat je deed. Ja. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment je persoonlijke ambities niet meer maatgevend zijn in je keuzes. Ik heb de stap zelf gemaakt. Dus ik heb me 5 jaar lang, of 5 jaar lang, 3 jaar lang afgevraagd, van goh, ga ik hiermee door ondanks de bedreigingen? En dat heb ik nooit gedaan. Tot het moment was dat ik zelf dacht van, ik ben er nu eigenlijk wel klaar mee. Het is niet meer leuk. Voelt het zwichten? Nee, want ik ben nooit gezwicht. Ik heb altijd hetzelfde blijven doen. En dan moet je voorstellen dat in 3 jaar begon het met beveiligingsmaatregelen in huis, tot mijn huis een complete bunker was. En persoonsbeveiliging. Ben ik gezwicht? Nee. Ik ben het jarenlang blijven doen. En heb daar de maximale prijs voor betaald. Ik heb zelf de regie genomen, zeggen van ja, vind ik het nog steeds leuk? Nee. En als ik wat andere onderwerpen, ik ben er wel even klaar mee. Ja. Is het, in hoeverre leef je met de gedachte dat je, dat het klaar kan zijn, eigenlijk om het heel frank te zeggen, dat je dus inderdaad neergeschoten kan worden? Ik heb altijd, god ja, als ik het heel seks zeg, dan schat ik de kans in dat het ooit gebeurt wel op 25-30%. Natuurlijk, als je krijgt te horen wat er speelt en dat je krijgt te horen je bent op een dodenlijst gezet en dus een x-bedrag uitgeloofd. En er zitten 4 mensen tegenover je, een politie, justitie, die zeggen van Wil je overwegen om naar het buitenland te gaan? Om daar een nieuw bestaan op te bouwen? Om daar een nieuw bestaan, want dat is er gebeurd. En dat je volgens hals over kop uit huis wordt gehaald. Omdat er een acute dreiging is. En dat je 5 maanden lang in een van de safehouse, hoog in een flat, alleen leeft. Ja, dat zijn wel heftige dingen. Ja. Maar ben je dan, ik moet denken aan, ik vond dat toen heel schokkerend, toen de zoon van Peter R. de Vries dat aangaf. Van die heeft altijd een brief. Peter R. de Vries had altijd een afscheidsbrief. En die updaten die ook, voor als het hem zou overkomen. Dat hij dat in ieder geval aan zijn omgeving kon nalaten. Zijn dat dingen waar jij dan ook mee bezig bent? Nou, daar wil ik het niet over hebben. Een stuk confronterend. Laat ik zo zeggen. Je moet natuurlijk nadenken over stel je voor dat er iets zou gebeuren. En dus moet je ook bepaalde stappen nemen, maar dat is niet leuk. Nee. Maar dat moet je wel doen. Maar kijk, aan de ene kant ben ik heel realistisch. Zeg ik, oké, het kan gebeuren. Maar aan de andere kant, ik kom hier uit. Wat zeg heel je, simpel, je ik komt, kom hier uit. Ja. En ik, als ik straks diep in de 70 ben, dan is het enige waar ik me zorgen over maak, is mijn druiven, mijn wijngaard ergens in het buitenland. En ik bedoel, die overtuiging heb ik. Ja. Kijk, nogmaals, dat vind ik ook heel belangrijk. Ik ben een heel vrolijk persoon. Het is niet zo dat ik ben geen patiënt of wat dan ook. Alleen, er is een. Ik sta voor de keuze. Wat ga ik doen? Zeg ik van oké, jongens, donder maar op. Ik hoef geen beveiliging of wat dan ook. Ik wil graag nog langer leven. Ja. Ook omdat ik niet alleen heb je ben. Dat ooit wel gedacht? Van, weet je, ja, maar ik ga heel vaak ga ik tegen de regels in. Zoek het maar uit. Ik ben klaar mee. Tuurlijk. Ja, maar als ik helemaal alleen was geweest, had ik dat denk ik wel gedaan. Maar kijk, en ik ga ook vaak over de grenzen heen. Want er zijn bepaalde regels waar je aan moet houden. Om de regie te kunnen blijven houden. Dat je toch het gevoel hebt dat je zelf keuzes maakt. En ook om kracht te houden. Doe ik wel eens stiekem dat ik even mijn fiets pak of een wandelingetje gemaakt. Jongens, die zijn hier, hè? Die horen dat. Ja, nee, dat weet ik. Nee, maar ik heb situaties gehad dat ik even mijn huis uitliep en binnen 1 minuut word je dan gebeld van wil je onmiddellijk teruggaan naar je woning. Dus, maar, het wordt meteen in de gaten gehouden. Tuurlijk, want je moet voor jezelf het gevoel houden dat je de regie hebt. En het is wel leuk, want je krijgt. Ik ben heel veel andere dingen veel meer gaan waarderen. Ik ben een stuk relaxter geworden, rustiger. Ik ben meer gaan relativeren. Ik heb heel veel plezier in die nieuwe gebieden waar ik mee bezig ben. Jeugdcriminaliteit, TBS nog meer, cold cases. Dat is natuurlijk altijd nog steeds. Dus ik ben er ook wel een mooie mens klinkt een beetje raar. Maar ik heb er ook wel andere heel veel vruchten van geplukt. Ja. Ik ben kleine dingen veel meer gaan waarderen. Ja. Als jij het hoort, Ilvie, want jij voel mijn hartslag gewoon omhoog gaan. Serieus, ja? Dat merk ik dat echt. Het benauwd of waar? Ja, ik word er echt benauwd van. Kijk, de geweld tegen journalisten ben ik in de laatste jaren zelf ook als fotojournalist. Merk je gewoon dat op straat bijvoorbeeld meer wordt. Dus dat herken ik een beetje. Nou, al het andere herken ik absoluut niet. Het lijkt me gewoon ontzettend stressvol. Ik heb 2 jaar in Zuid-Afrika gewoond, waar mijn huis ook een fort was. En daar kreeg ik al stress van. Dan kwam je binnen, moest eerst die gate open voor de deur, dan het buitenalarm eraf, dan naar binnen, gate dicht, binnenalarm eraf, dan weer erop. Ja, en dan ging ik nog alle kamers nakijken, omdat ik dacht, ja, straks ligt er toch iemand ergens, staat er iemand achter een hoek. Of een soort continue alertheid. Constant alert. En dat merkte ik pas toen ik weer in Nederland kwam en dacht, weet je wel. En dan zie je het verschil. Dan merk je pas het verschil als je dat niet meer hebt. Maar dat je denkt, oh wauw. Dus als je gaat nadenken over de toekomst, van hoe lang duurt dit, of waar zit ik in, of hoe verder, dan word je gek. Dus je raakt er op een gegeven moment getraind in dat je leeft van dag tot dag. Want Paul Vught zei dat, die was laatst in de Bali, en toen gaf hij ook aan van, ik ben vanaf dag 1 bezig geweest met de laatste dag van mijn beveiliging. Maar ik hoor jou echt zeggen, je leeft van dag tot dag. Nee, ik leef van dag tot dag. Omdat je weet niet wanneer. Je weet niet wanneer het ophoudt. En ik leef van dag tot dag. En kijk, ik ben altijd zo geweest, hoe groter de tegenslag, hoe groter de lach op mijn gezicht. Ik heb altijd 1 motto: niemand bepaalt de koers van mijn leven. En het is altijd uiteindelijk weer maandagochtend. Ja. En zo sta ik er ook in. Maar dat eerste is natuurlijk niet helemaal waar. Want de koers wordt voor een deel natuurlijk wel bepaald door de beperkingen waarin je zit. Jawel, maar uiteindelijk heb ik de regie er zelf over. En als ik zeg van jongens, het stopt, of ik pak mijn bepaalde vrijheden, dan pak ik dat. Met alle risico's van dien. Maar, en nogmaals, dit is heel vervelend. En er komt een moment dat het ophoudt. Dat het over is en klaar is, daar geloof ik in. Ja. En daar ga ik rustig, leef ik daar naartoe. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden, ook toen het rapport uitkwam over Peter R. de Vries, is er veel gesproken ook over het tekort wat er is aan beveiligingspersoneel. Waar het ook duidelijk blijkt, is dat het vooral gericht is op veiligheid, veiligheid, veiligheid en te weinig op menselijkheid. Ja. Werd eerder ook duidelijk. Paul Vughts, dus de misdaadjournalist waar we het net over hadden bij het Parool, die vergeleek het eerder, en vond ik wel opvallende, met goudstaven. Luister even mee. De frustratie van TBP's, te beveiligen personen, is altijd, ze overleggen niet met mij, ze doen over mij. Alsof je kent die goudstaafjes die van de Nederlandse bank, hè, die met die hele zware beveiligde transporten worden vervoerd. Ik zeg dat die goudstaafjes, die zijn superveilig. Maar ik ben geen goudstaafje. Ik ben een mens en ik heb ook nog zelf een hele goede informatiepositie. Luister naar mij, praat met mij. Is het een herkenbaar verhaal? Volledig. Ik zou je vertellen dat toen het begon, toen wilde ik inzagen in... ik zeg, ik accepteer beveiliging, prima. Maar ik wil echt exact weten wat er speelt en hoe. En ik merkte gaandeweg dat ik moest zeggen van... ja, maar dat heeft te maken met die en die. En dat komt van die richting. En ja, maar dat komt door die is een kennis van die. Dus dat herken ik wel heel erg. En inderdaad, zeker na de moord op Peter R. de Vries, dat de beveiligingsmuren maximaal werden omhoog worden getrokken. Kijk, en zij vertellen niet alles wat ze weten. Dus je gaat er maar vanuit, oké, ik hou me daar wel aan. Maar ik ben wel steeds meer gaan eisen. Ik wil echt precies weten, als het niet concreet genoeg is, zeg ik jongens de groeten. Nou, dan krijg je wel dingen te zien, langzamerhand. Maar inderdaad, er wordt gekozen vooral voor veiligheid in plaats van menselijkheid. Ja. Ik heb 5 maanden in een safe house gezeten. Alleen, ergens boven in een teringflat. Zonder daglicht, natuurlijk. Ik heb wel ramen, maar goed. Geen balkonnetje of... Moest je met 6 man ongeveer opentrekken. En ik heb meerdere malen gezegd, jongens, dit is geen leven. En het is gewoon maximaal, want ze willen geen risico nemen. Dus je wordt maximaal beveiligd. Is het dan, heb jij gezegd... ik ga weg hier. Er is een moment geweest naar... Ik zat 3 maanden in het safe house. En toen heb ik gezegd, het is heel simpel. Per 1 februari ga ik naar huis. Of met die hele gepanzerde kolonne. Of ik pak een taxi. Maar ik ga naar huis. En toen was het in 1 keer mogelijk. Als ik dat niet had gedaan, had ik er nog maanden langer gezeten. En dat is wat Paul Vughts ook bedoelt met die menselijkheid. Ja. Want we hebben de NCTV, dus Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, gesproken. Die geven ook aan dat ze het rapport ter harte nemen, dat ze meer proberen te kijken naar die menselijke maat. En ook naar andere beveiligingsconcepten. Merk jij verandering sinds de erkenning? Nu nog niet. Maar er zijn wel stevige gesprekken gevoerd, waarin ik wel heb gemerkt van, er zijn dingen niet goed gegaan. En dat hadden we beter kunnen doen. Kijk, op het moment dat je van de ene dag op de andere dag wordt geconfronteerd met het feit dat je je vrijheid verliest en dat je permanent in een traject zit, dan dit zijn mensen die zetten zich in voor de rechtsstaat. Hè? Ik bedoel, journalisten, officieren, politici, wat dan ook. Zorg, koester ze en leg ze in debat en zorg dat alles in ieder geval qua infrastructuur is geregeld. Ik bedoel, toen ik daar zat, wist ik begon niet hoe ik boodschap moest doen. Ja. Bijvoorbeeld safe houses, zorg dat je een plek hebt waar je tenminste een tuin hebt. Dat je in ieder geval nog daglicht hebt. Weet je, dat zijn hele basic dingen. Dus dat hele stelsel kan veel en veel beter. Ja. Er wordt nog een vraag van de luisteraar of je ooit hebt overwogen om gewoon naar degene die jou bedreigen, die op zoek te gaan, daarnaar op zoek te gaan, aan te spreken. Nou, ik weet uit welke richting het komt. Ik denk dat het heel weinig zin heeft. En als je dan kijkt nu met oog op de toekomst, want ook al doe je geen georganiseerde misdaad meer, altijd, je zit hier wel nog steeds met beveiliging. Wat is dan? Ik heb het mooiste vak van de wereld. Ik geniet er elke dag van. En ik blijf het ook doen. En nogmaals, ik ben degene die de koers bepaalt. Ja. En ik heb het nog heel erg naar mijn zin. Ik zit eigenlijk qua werk in de leukste fase van de afgelopen jaren. Dus helaas ben ik nog lang niet weg. En het misdaadloket gaat voor een paar weken dicht. Zoals zeker. U dan gebruikelijk twittert als de vakantie begint. Dat klopt. Meteen om 30:30. Ja, dan gaat alles uit. En dan is het de groeten en wens ik iedereen een prachtige zomer. En dan hoop ik dat je ook iets meer vrijheid hebt als je de grenzen overgaat. Of niet? Wie weet. Dankjewel, Mick. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met, heb ik hier staan, PC het hart. Klopt. Uit Wassenaar. Ja. Zitten er nog andere letters achter de namen PC? Nee, dat is voldoende. Het is een complexe naam, dus dit is voldoende. Oh, serieus? Ja. Dit is gewoon de aanspreektitel geworden? Zeker. Door iedereen in de Sinds omgeving? Sinds lagere school is dat zo gebleven. Oké. Ja. Ik word nu wel heel nieuwsgierig. Ja, kan ik zelf wel uitspreken, toch? Ja, ja, zeker. Na de uitzending zal ik dat Na de uitzending? Nou ja, zeg. Wat ligt? Is dit gevoelige informatie? Nee, helemaal niet. Oh, dat niet. Het stond wel het eten. Nou, oké. PC, dan gaan wij spelen, stel ik voor. De ronde gisteren, of de score gisteren, was 64 punten. Dus daar moet de PC overheen. Succes. Dankjewel. Massale protesten in Israël. Zelfs gesteund door oude stafchefs van het leger. En tienduizenden reservisten. En dit is buiten de Knesset, vlak voor de stemming. And we're here to protect our democracy with our bodies. Israël is tot op het bot verdeeld over de door premier Netanyahu ingezette hervormingen. Die geven de regering meer macht. Oppositie zeggen alles op alles gaan zetten om deze wetswijziging terug te draaien. Netanyahu die zegt, je kan niet zomaar zo'n wet terugdraaien als hij er al doorheen is gestemd. Ja, veel protesten in Israël na een omstreden stemming in de Knesset. Het Israëlische parlement stemde in met een wet die de macht van welk orgaan inperkt? De grondwet. Sorry, de Hoge Raad om de grondwet. Het Hoge Rechtshof, inderdaad. Ja. En we hebben gezien dat na de instemming overal in het land relletjes uitbraken. De politie arresteerde 34 mensen. Zette ook in meerdere steden het waterkanon in. De oppositie trachtte tot het laatst de wet te blokkeren. Zo voerden oppositieleden hoeveel uur het woord in de Knesset om de stemming uit te stellen? 7. Nee, veel meer. 26 uur was het uiteindelijk. En toen duidelijk was dat de regering die stemming zou gaan winnen, weigerde de oppositie om de stem uit te brengen. Zag je ze ook massaal vertrekken. Vraag 3 begint weer met een fragment. De politie heeft een Nederlander van 32 jaar opgepakt na een wereldwijd onderzoek onder de naam Operation Cookie Monster. Cookie Monster? Cookie Monster? Ja, Cookie Monster. Volgens de politie heeft de man veel mensen gedupeerd voor tienduizenden euro's bestolen. De man naast jou mag even geen antwoord geven. In een grote cyberzaak onder de naam Cookie Monster is een 32-jarige Nederlander aangehouden die een grote speler op welke illegale website was? Genesis Market. Dat is hem inderdaad. Die site biedt vooral gebruikersprofielen van bestaande mensen aan. De man werd in Barendrecht opgepakt, maar is woonachtig in welk land? Brazilië. Ook dat is goed. Volgens de politie is de man de belangrijkste vis tot nu toe in die megazaak. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Ik ben 15 jaar aanwezig in het maatschappelijk debat. Doe graag iets voor de samenleving. Laatste 6,5 jaar als Tweede Kamerlid. Laatste 3,5 jaar als politiek leider. En het is voor mij nu tijd om ook een andere keuze te maken en ook andere dingen te gaan doen. Wilby. Azarkan. Ja, Farid Azarkan stopt als leider van DENK. Hij weet nog niet wat hij hierna gaat doen, maar wel iets anders hoorden we dus. Ook een andere partijleider zei gisteren niet deel te nemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Van welke partij? Bijeen. Dat is het. Gaat natuurlijk om Sylvana Simons, die sinds 2021 in de Tweede Kamer zat. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Ja, dus alle onderwerpen, dat kan je allemaal uit je systeem doen. Het gaat om een persoon. We krijgen cryptische aanwijzingen en hoe sneller je weet wie wij bedoelen, hoe meer punten dat oplevert. Dus hier komen de hints. 4. Ik drijf de bedragen op de spits. Ja, stop. Mbappé. Voor 3 punten. Dus ik zit daar straks warmpjes bij. Dat zou maar kunnen, hè? Voor 2 punten. Want ik zou dan bijna 2 miljoen euro per dag verdienen. En het laatste punt inderdaad. Ik zou een aanbod van in totaal 1 miljard euro hebben gehad om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. Dat kan maar over 1 iemand gaan. En inderdaad, bedragen op de spits drijven. Hij is natuurlijk spits. Bakken met geld zou hij verdienen in het bloed heten Saoedi-Arabië. Dus vandaar dat je er warmpjes bij zit. Je wist het al heel snel. Dat betekent dat jouw nieuwsfactor op 8 staat. En als je 9 vragen goed hebt in de tweede ronde, dan pak je de leiding, zo gezegd. We gaan het proberen. Dat dacht ik. De Nationale Nieuwsquiz. Bij een bedrijf in Biddinghuis is welke dierziekte geconstateerd? Vogelziekte. Ja. Welke krant haalt nu ook haar Rusland-correspondent terug? NRC. Ja. Hoe heet de Nederlandse zwemmer die WK zilver haalde op de 100 meter schoolslag? Kamminga. Is goed. Welk elektronica-bedrijf presenteerde 5 rode kwartalen nu weer kwartaal winst? Philips. Nou, dat is goed. De Amerikaanse staat Texas is voor de rechter gedaagd vanwege wat? Een drijvende muur, grens. Dat. Welke online muziekaanbieder gooit de prijzen met 1 tot 3 euro omhoog? Spotify. Het is goed. Het reisadvies van enkele Griekse eilanden is vanwege de bosbranden aangescherpt naar welke kleur? Geel. Ja, hoe heet de winnaar van het criterium van Boxmeer? Vinnikaart. Dat klopt. Welk land heeft opnieuw kruisraketten gelanceerd vanwege de komst van Amerikaanse onderzeeërs? Noord-Korea. Is goed. PSV moet het in de Champions League opnemen tegen welke club? Weet ik niet. Sturm Graz. In welke hoofdstad wordt fel verzet gepleegd tegen de uitbreiding van de milieuzone? München. Londen. Hoe heet de klimaatactiviste die gisteren in Malmö is opgepakt? Grunberg. Thunberg. En onder welk historisch gebouw hebben archeologen een grafkeldertje gevonden? Dat was een bouwplaats. Ja, maar onder welk historisch gebouw was de vraag? Nee, niet gevonden. Op Binnenhof was het, bij het Binnenhof. Oh, oké, okay, sorry. Ik dacht in de Gazastrook. Maar nee, goed, nee, het was hier in Nederland. Gebeurt ook wel eens. Had je er voldoende? Zeker, precies 9. Dus dan kom je op een score van 72. Dus vooralsnog pak je de leiding in ieder geval. Even afwachten wat de rest van de kandidaten gaat doen. Dankjewel. Dankjewel, PC, voor het meespelen. Graag gedaan. Jullie ook, Ilvie, Mick, veel dank voor de komst naar Spraakmakers. En een mooie vakantie, zou ik zeggen. Thomas, met wie ga jij praten? Goedemorgen. Raymond Knops, hij was in februari nog CDA-Kamerlid. Nu is hij van de defensieindustrie en daar is genoeg om te doen. Zometeen dus in de zomereditie van Sven op 1. En zometeen wordt u natuurlijk ook nog bijgepraat door Jan van der Putten over het laatste nieuws. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.